Uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 15 januari. Na de winst van de DPP in Taiwan is het afwachten wat China gaat doen. En 1 op de 3 gemeenten vangt al jaren geen asielzoekers op. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De afgelopen 12 jaar heeft bijna 1 op de 3 gemeenten geen asielzoekers opgevangen, blijkt uit een analyse door RTV Noord op basis van cijfers die zijn opgevraagd bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Via de spreidingswet zou daar verandering in kunnen komen, omdat gemeenten dan gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen. In de Tweede Kamer was een meerderheid voor de wet. Vandaag en morgen moet blijken of die meerderheid er ook is in de Eerste Kamer. In Noord-Holland en Utrecht vangt ongeveer de helft van alle gemeenten geen asielzoekers op. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, heeft opgeroepen tot een grote internationale vredesconferentie over Gaza. Dat moet volgens hem een gezaghebbende conferentie zijn waarin een concreet plan wordt uitgewerkt voor een twee-staten-oplossing. De Chinese minister zei dat de oorlog in Gaza enorm veel slachtoffers maakt onder onschuldige burgers en tot ernstige humanitaire rampen leidt. Verder maakte hij bekend dat China aan Gaza een derde pakket met humanitaire noodhulp toekent. Het Israëlische leger heeft gisteren bij 3 afzonderlijke incidenten 5 Palestijnen gedood op de westelijke Jordaan-oever, bevestigen bronnen aan beide kanten. Volgens Israël braken 2 jongens in een auto door een controlepost bij Hebron en openden het vuur. Ze kwamen om het leven toen militairen terugschoten. Bij een ander incident zouden 2 tieners zijn gedood nadat ze een explosief hadden gegooid naar een militaire basis in de buurt van Ramallah. En in een vluchtelingenkamp vlakbij de stad Jericho doden Israëlische militairen een jongen tijdens een zoektocht in het kamp. De ongelijkheid in Nederland groeit, net als in de rest van de wereld, staat in het jaarlijkse rapport van Oxfam Novib. Om die scheefgroei tegen te gaan, moeten de extreem rijken volgens Oxfam extra worden belast. Het vermogen van de 5 rijkste mannen ter wereld is sinds 2020 meer dan verdubbeld. Tegelijkertijd zijn 5 miljard mensen door inflatie armer geworden. De gemiddelde Nederlander is er door de prijsstijgingen een half maand salaris op achteruit gegaan. Oxfam komt met het rapport aan de vooravond van het Wereld Economisch Forum in Davos. In Rio de Janeiro zijn tenminste 11 mensen om het leven gekomen door noodweer. Ook worden ten noorden van de Braziliaanse stad nog een vrouw en een kind vermist. De regio werd afgelopen weekend getroffen door heel veel regen die straten, huizen en metrolijnen onder water zette. Bomen vielen om en er waren ook aardverschuivingen. De burgemeester van Rio heeft de noodtoestand afgekondigd en president Lula heeft financiële steun toegezegd. Voor de komende dagen wordt er in het gebied nog meer regen verwacht. Het weer hier, winterse buien. In het hele land geldt code geel vanwege kans op gladheid. Vanmiddag blijven er winterse buien vallen met hagel, regen en sneeuw. Maar de zon schijnt ook af en toe bij ongeveer 2 graden. Dit is verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Nou, op dit moment rijdt het verkeer nog goed door. Met uitzondering dan van de A6, Jouren, richting Emmeloord. Daar staat file tussen Oosterzee en Band 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar ligt modder op het wegdek. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De China-kritische DPP heeft dit weekend de Taiwanese verkiezingen gewonnen. Een uitkomst die voor positieve reacties uit het Westen zorgde, maar die in China slecht is gevallen. En dat roept de vraag op wat het gaat betekenen voor de militaire spanningen tussen de twee landen. Correspondent Garry van Pinksteren vanuit Peking. Garry, hoe heeft China gereageerd? Nou, eigenlijk een beetje zoals te verwachten. En dat is dan ook wel relatief matig. Hè? Dat ze zijn niet blij natuurlijk met deze uitslag. Maar er zijn geen extra vluchten de lucht ingegaan of extra isolatiepogingen ingezet op Taiwan of iets dergelijks. Dus het is relatief stilgebleven van de Chinese kant. Maar ze hebben wel gezegd, het was wel een opvallende opmerking. Verantwoordelijk is, de afdeling die verantwoordelijk is voor Taiwanese zaken van de Chinese overheid, die hebben gezegd van ja, de DPP, dat is de partij die de president dat nu ook weer levert, die kan niet Taiwan vertegenwoordigen. Dat hebben ze wel gezegd. Wat bedoelen ze daarmee? Ja, het is inderdaad een aardig mysterieuze uitspraak. Hè. Het kan indirect verwijzen naar het feit dat de nieuw gekozen president niet de meerderheid van de stemmen heeft gehaald. Dus niet met meer dan 50% is gekozen zoals dat wel met zijn voorganger zo was. Het kan ook zijn dat het sowieso een categorische afwijzing is van de DPP. En het kan er ook nog op slaan dat de DPP in het parlement geen meerderheid heeft gekregen. Maar China zal natuurlijk nooit rechtstreeks naar dat soort dingen op die manier refereren, want dan erken je bijna indirect die verkiezingen. Dat willen ze ook niet doen. Maar ze blijven dus wel bij hun afwijzing van de DPP. Wat China echt wel een doorn in het oog is de positieve reactie van de westerse leiders. Hè? Waarom zijn ze daar zo fel op? Ja, China ziet dat allemaal als een soort indirecte steun aan separatisten in Taiwan en aan het idee dat Taiwan een apart land zou zijn met een aparte president. Ze zeggen, de zaken rondom Taiwan zijn allemaal interne Chinese aangelegenheden. En het is dus ongepast om dan voor buitenlandse mogendheden om dan felicitaties te gaan uitbrengen aan een zogenoemde president. Terwijl het hier gaat om een provincie van China zonder eigen president. Wat gaat de houding van China en deze uitslag betekenen voor de komende tijd, denk jij? Hoe gaan de landen met elkaar om dadelijk? Ja, dat is nog moeilijk te zeggen. Hè? Taiwan heeft gezegd, get real. Die hebben eigenlijk gezegd, wees realistisch, China. Dit is de feitelijke situatie. Dit is wat onze democratie nu weer heeft opgeleverd. En praat gewoon met ons op voet van gelijkheid. Nou, China gaat zeker niet met de DPP praten. Maar het valt nog te bezien of ze dan op de langere termijn gaan zeggen van, nou, we gaan toch weer beginnen met militaire acties en oefeningen opvoeren rondom Taiwan. Misschien gaan ze dat doen bijvoorbeeld in mei, als de president echt geïnaugureerd moet worden. Maar het kan ook zijn dat China ook wel een beetje denkt van, ja, deze, kijk, ze zullen die militaire druk houden, maar het kan zijn dat ze denken nu van, ja, extra veel militaire druk heeft weinig uitgericht, in de zin van dat we dat toch nu de DPP weer is verkozen en dat het niet verhindert. Zodat we misschien wel op zoek moeten gaan naar andere technieken, andere methodes om Taiwan toch voor ons te winnen. Of in ieder geval de sympathie van de Taiwanese stemmers meer richting China te krijgen. Maar goed, het is allemaal erg speculatief, het is allemaal nog erg te bezien. Het zijn nog de echte eerste dagen na die verkiezingen en hoe het uiteindelijk die verhoudingen gaat beïnvloeden en ook internationaal de verhoudingen gaat beïnvloeden, is toch nog even afwachten. Dankjewel, Garry van Pinksteren. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 8 minuten over 6. TV-programma Zembla nam de positie van arbeidsmigranten onder de loep en ging kijken in het Brabantse Bokstel. Honderden arbeidsmigranten durven zich daar niet uit te spreken over de omstandigheden waarin ze wonen en werken. Volgens arbeidssocioloog Jan Kremers laat de overheid deze mensen in de steek. Niemand neemt de verantwoordelijkheid, niemand neemt de regie voor wat er moet gebeuren. Ik zeg altijd van, ja, Piotr uit Timisoara heeft geen flauw idee van de werkgelegenheid hier in het Brabantse. Dus die pakt niet zijn koffer als individuele burger en zegt van, goh, ik ga eens kijken of ik in Brabant mijn brood kan verdienen. Nee, die wordt gerekruteerd. Volgens Stichting Barca, die dakloze arbeidsmigranten ondersteunt, verwachten de arbeidsmigranten in Nederland betere omstandigheden dan in hun thuisland. Die mensen die zo blind een beetje in de busje toch gaan instappen, zijn mensen die het moeilijk hebben thuis. Ze rekenen op een wonder, zeg maar, manier om goede geld te verdienen voor hun families thuis. In de talkshow Nadia op NPO 2 ging het over het stijgende aantal mensen dat antidepressiva slikt. 1,2 miljoen Nederlanders krijgen deze middelen ieder jaar voorgeschreven. Maar is het wel een goed idee om deze pillen zo massaal te gebruiken? Floortje Schepers, hoogleraar in de psychiatrie, denkt van niet. Als je antidepressiva geeft, dan we weten hoe het werkt, maar niet waarom het werkt. En je onderdrukt daarmee symptomen, zoals je ook pijnstillers kan geven als je pijn hebt. Maar dan weet je nog niet wat de onderliggende interacties zijn die maken dat je omgekukeld bent, dat je in depressieve klachten terechtgekomen bent. En dat moet je eerst goed samen begrijpen. Dus dat onderdrukken van die symptomen is niet de oplossing. Schreper zei dat er in plaats daarvan beter gekeken moet worden waarom er steeds meer mensen met depressieve klachten zijn. Er is iets aan de hand in de samenleving wat maakt dat steeds meer mensen worstelen in die samenleving en daar depressieve klachten van krijgen. Ik denk zeker omdat je ziet dat bij jonge mensen die aantallen nog sterker stijgen dan bij volwassenen, dat kanaries in de kolenmijn zijn, zou je kunnen zeggen. Depressie ontstaat door een heel complex samenspel van factoren. En de omgeving is daar een hele belangrijke factor in. Langs de lijn belde met Lucinda Brandt, die voor de derde keer na carrière de Nederlandse titel in het veldrijden pakte. Brandt heeft een gebroken neus, maar ze wilde toch meedoen. Ja, ik reed wel zonder bril, want dat was wel geadviseerd om niet een bril te gaan dragen. Maar verder kon het geen kwaad als je geen contactsport deed. Ja, het is in principe niet de bedoeling bij cross dat je elkaar raakt. Dus ik durfde het aan. Ja, contact met de grond. Dus je dacht gewoon van begin af aan, ik ga gewoon heel hard rijden, zodat ik helemaal niemand meer tegenkom. Eigenlijk ja, zoiets. Dat is dan eigenlijk wel de slimste tactiek natuurlijk. Ja, precies. Ja. En even was het toch nog spannend, want Brandt moest bukken voor een televisiedrone. Ja, dat klopt. In het begin van de wedstrijd, had de dronebestuurder nog even, die was nog niet helemaal wakker, denk ik. Dus normaal gaat het hartstikke goed. En dit liep gelukkig ook goed af. Dus. En dat was gisteravond op Radio en TV. Gapes in pocket. Can't fathom, I am gonna use it. Intention, I feel inventive. Gonna make you notice. Got motion, restored emotion. I've been diving, detour leaning. No visa. Pretenders Brass in Pocket. De politie kreeg volgens de Telegraaf vorig jaar een record aantal meldingen van overlast door verwarde mensen. Volgens de Telegraaf kwamen er vorig jaar bijna 142.000 meldingen over verwarde personen binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De coördinator Zorg en Veiligheid bij de politie noemt die cijfers fors, maar zegt ook dat de enorme stijgingen van de afgelopen jaren aan het afvlakken zijn. Een andere opvallend cijfer is volgens de Telegraaf het aantal meldingen van overlast door zwervers. Er waren er afgelopen jaar iets meer dan 40.000. 22% meer dan in 2022. Het AD onderzocht wat de onrust op de Rode Zee betekent voor de wereldhandel. En dan vooral voor de schappen in Nederland. Want, schrijft de krant, dat die vol blijven liggen is niet zeker. Vanwege de aanvallen van de Houthi-rebellen op de internationale scheepvaart en de reactie van de VS en de Britten gebruiken veel rederijen de zeeroute voorlopig niet. Ze varen om. En zo'n 30% van alle consumentenproducten in de wereld wordt over de Rode Zee vervoerd. Daardoor hebben volgens het AD veel winkelketens last van alle onrust. Zo waarschuwde IKEA al dat de komende weken niet alle meubels op tijd worden geleverd. De Volkskrant sprak met een Nederlander die als hulpverlener in Gaza werkt. Fysiotherapeut Guido Versloot is in Gaza aan de slag voor het Rode Kruis. Er staat personeel bij in een van de weinige ziekenhuizen die nog in bedrijf zijn. Versloot beschrijft het medisch centrum in Khan Yunis in het zuidoosten van Gaza als een soort vluchtelingenkamp. Hij vertelt dat hij in Irak, Jemen en Oekraïne is geweest. Maar zo erg als in Gaza heeft hij het nog niet meegemaakt. De gangen van het ziekenhuis liggen behalve met patiënten vol met families. Drinkwater is er volgens de hulpverlener nauwelijks. En verse groenten en fruit al helemaal niet meer. En goud voor veel Nederlandse sporters dit weekend. Dus ook veel goud op de voorpagina's. De Telegraaf kon niet kiezen welke prestatie nou het belangrijkste was. Dus toen dacht de krant, dan zetten ze gewoon allemaal op de voorpagina. Zoals de uitzinnige waterpolo-vrouwen die in Eindhoven het Europees kampioenschap wonnen van Spanje. En het vrouwenschaatsteam showt de medailles op de relay. En we hebben nog een lachende Harry Lafrijse die maar liefst 3 gouden medailles haalde op het EK baanwielrennen dit weekend. Het was inderdaad wel echt weer raak in de sport. De hattrick van Lafrijse leverde hem ook een foto op de voorpagina van de Volkskrant en van het AD. En die laatste kant schrijft er nog bij: Lafrijse maakt zijn favorietenrol waar. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op dit moment staat er vooral file op de A6, Jouren richting Emmeloord, tussen de afrit Sint-Nicolaasga en Band, 5 kilometer met een kwartier vertraging. Daar ligt modder op het wegdek. Al het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. De 5 rijkste mensen ter wereld zijn sinds 2020 $14 miljoen per uur meer gaan verdienen. En hun vermogen is meer dan verdubbeld. Dat becijfert Oxfam Novib in hun jaarlijkse ongelijkheidsrapport. Dat publiceren ze ieder jaar op de dag dat het World Economic Forum in Davos van start gaat. Bram Johanknecht van Oxfam Novib, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de rijkste mensen, kan ik net zo goed zeggen, de rijkste mannen, want het zijn allemaal mannen. Wie zijn ze? Dat klopt inderdaad. Het zijn 5 mannen. Dat is Elon Musk, Bernard Arnault en zijn familie, Jeff Bezos, Larry Ellison en Warren Buffett. Zij hebben allemaal sinds 2020 hun vermogen zien verdubbelen. En als ik kijk naar Elon Musk, die staat dus nummer 1 met hoeveel vermogen? Ja, het vermogen dat schuift natuurlijk ook. Dus wat wij hebben gedaan is in november 2023 gekeken. Dus er is een verschuiving plaatsgevonden. Dus hoeveel dat nu is moeilijk te zeggen. Maar dat is veel. Ja, maar wat is veel? Wat moet ik aan denken? Wat was het in november? Nou, gezamenlijk is hun vermogen gestegen tot $869 miljard. Dus dat is het totale bedrag van de 5 miljard. Van deze 5? Miljardairs op dat moment. Oké. Okay. Ja. U waarschuwt voor de rol die grootste bedrijven ter wereld hebben bij de groeiende ongelijkheid. En waarom die waarschuwing? Nou, wij zien dat ook zeg maar de afgelopen jaren steeds meer een concentratie van macht bij een kleine groep bedrijven terecht is gekomen. Je ziet dat er bijvoorbeeld op dit moment nog 10 van de grootste farmaceuten ter wereld zijn. Dat waren vorige eeuw nog 60. We zien dat in de techsector dat 3/4 van het geld dat aan online advertenties wordt uitgegeven via Meta, Alphabet en Amazon loopt. En ook in de financiële sector zien we dat er een aantal hele grote vermogensbeheerders zoals BlackRock, State Street en Vanguard zijn. Ja, die samen het grootste deel van de mondiale geldstromen beheren. En als er heel veel macht is bij een kleine groep bedrijven, ja, dan is dat niet goed voor de democratie. We zien dat die bedrijven zich vooral richten op korte termijn winsten. Waarom is dat niet goed voor de democratie? Nou, wij zien dat die bedrijven zich met name richten op korte termijn winsten, zodat ze geld aan de aandeelhouders kunnen uitkeren. Dus dat betekent dat het belang van de aandeelhouder eigenlijk centraal staat en niet het publieke belang. We zien ook dat die grote bedrijven gebruik maken van fiscale routes om zo min mogelijk belasting te hoeven betalen. Dus ze ontwijken op die manier ook veel belasting. En we zien ook dat zij belangrijke klimaatregelen tegenhouden, omdat zij toch ook het belang hebben bij de status quo. Waardoor je ziet dat belangrijke maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan eigenlijk worden vertraagd of niet worden genomen. Dus uiteindelijk zien we dat de impact van die grote bedrijven, die kleine groep, dat die niet goed is. Ja, de impact, maar dat is toch iets anders dan dat ze een gevaar zijn voor de democratie? Daarmee zou je kunnen zeggen dat het niet goed is als er veel macht is bij een kleine groep. Omdat zij daarmee ook bijvoorbeeld overheidsbeleid kunnen beïnvloeden. En op die manier zou je kunnen stellen dat dat toch ook een negatieve impact op de democratie heeft. U vindt eigenlijk dat ze die macht misbruiken? Je ziet inderdaad dat bijvoorbeeld bedrijven veel minder belasting betalen dan gewone mensen belasting over hun inkomen betalen. Wij vinden dat oneerlijk is en dat dat inderdaad moet worden aangepast. Hoe zit het met het armere deel juist van de wereldbevolking? Hoe is hun positie in de afgelopen jaren geworden? Ja, wij zien dat bijna 5 miljard mensen sinds 2020 armer zijn geworden. Dat is ongeveer 60% van de hele wereldbevolking. En we zien dat zij eigenlijk door de hoge inflatie de afgelopen jaren, dat zij hun vermogen hebben zien afnemen. Licht gedaald. Terwijl dus van die 5 rijkste mannen het vermogen ontzettend is toegenomen. En we zien ook dat door die hoge inflatie dat deel van de wereldbevolking hun inkomen in loon achteruit heeft zien gaan. Dus dat er eigenlijk per saldo wereldwijd 25 dagen onbetaald is gewerkt, omdat mensen de lonen niet bijhielden met de stijging van de inflatie. Allemaal zaken waarvoor u aandacht had vragen op dat World Economic Forum in Davos. Dank u wel, Bram Johan Knecht van Oxfam Novib. Er is veel te weinig hulp en aandacht voor kinderen met long-covid-klachten, vindt Merel van de Knoop, die in Groot-Brittannië woont. De zangcoach begon daarom eind 2022 online met het long-covid-kinderkoor. Inmiddels doen zieke kinderen uit Amerika, Groot-Brittannië, Oekraïne en ook Nederland eraan mee. Onder wie Rosa van 12 uit Zoetermeer. Right, here we go. In de slaapkamer van Rosa. Rosa zit achter een laptop. Hier heb je dus eigenlijk dan het koor waar we aan meedoen. En dan heb je dus eigenlijk de leider, Merel. En dan doen we meestal ademoefeningen in het begin. I get to sing your turn. I get to sing, I get to sing. De meeste kinderen die meedoen aan het koor kunnen bijvoorbeeld nog niet zoveel. En die zitten of liggen dan bijna alleen maar de hele dag. En dat is dan ook soms wel eens lekker om te rekken. Dat zijn allemaal kinderen met long-covid-klachten. Ja. Net als jij. Ja. Ik werd ergens toen ik in groep 7 zat ziek. Je zit nu in de brugklas, dus dat is al 2 jaar geleden? Zoiets, ja. En wat gebeurde er met je? In het begin kon ik eigenlijk niks doen. Zat ik eigenlijk alleen maar op de bank tv te kijken. While the music plays. Merel van der Knoop, de initiatiefnemer van het kinderkoor en zelf ook long-covid-patiënt, vindt dat er veel meer aandacht moet zijn voor kinderen die nog steeds kampen met de gevolgen van corona. Dat is eigenlijk ontzettend erg. De kinderen gaan door hetzelfde, die maken hetzelfde mee van wat de volwassenen meemaken. En die hebben net zoveel recht op ondersteuning en erkenning als dat volwassenen met long-covid hebben. Dus hopelijk, daarom wil ik ook graag dit doen, dat er mensen meer te horen krijgen over kinderen met long-covid. En dat er meer begrip voor komt. De kinderen in het koor wordt niks opgelegd. Als ze zich niet lekker voelen, mogen ze ook gewoon toekijken via de videoverbinding. Het is wel allemaal in het Engels. Is dat niet lastig? Ik heb vooral door filmpjes op YouTube heb ik eigenlijk wel Engels geleerd. Dus ik heb er niet echt veel last van dat het in het Engels is. Dan loop ik eventjes naar beneden, de woonkamer. Dat klinkt een beetje hol, want er wordt verbouwd. Maar hier kan ik wel even rustig praten met de ouders, Mirjam en Richard. Hoe ziek werd Rosa op een gegeven moment? Ja, heel erg ziek. Het enige wat ze kon doen was op de bank liggen en alles was te veel. Want we hebben speciaal noise cancelling hoofdtelefoon voor haar gekocht. Want geluid was te veel, alles was gewoon te veel. En hoe lang duurde die periode? De periode dus voordat ze langzaam weer ietsje beter werd? Een maand of 4, 5 voordat er eindelijk een beetje meer schot in kwam. En dat was hele kleine stapjes dat het beter werd. En op een gegeven moment had ze na een jaar had ze weer een terugval. Ging het eigenlijk weer heel slecht. Kon ze weer helemaal niet naar school. Ze heeft dit jaar zo'n 20% uitval op school gehad. Dus dat is ver boven gemiddeld. Maar toch, ja, het gaat beter. En waar zij ook heel blij mee is, dat is het koor. Ja. Ja, dan kan ze een beetje zien dat er ook andere kinderen zijn die het hebben. En zij wilde er eigenlijk nooit over praten. En met het koor is het eigenlijk meer op een speelse manier. Je gaat er niet de hele tijd over praten, maar toch zie je dat er andere kinderen zijn. En ja, dat geeft een beetje een gevoel van, oké, ik ben niet alleen. En dan een beetje subtielere manier om er toch een beetje mee om te leren gaan. I think it was a song, actually. And it was the song that we did last week. Meestal zijn het liedjes uit musicals, maar soms zijn het bijvoorbeeld ook liedjes die Merel inspireren. Ja, ik vind het heel erg goed dat ze dit heeft opgericht. En waarom? Omdat het eigenlijk gewoon fijn is voor de kinderen dat ze ook weten dat er andere mensen met long covid er zijn. Ik merk eigenlijk even dat het een plek is waar ik even niet op alles hoef te letten. Bijdrage van verslaggever Harro Brouwer. Het is 7:04. Dit weekend kon ik op mijn gemak luisteren naar het album van Vrouwtje. En dat deed ik met plezier. Een paar nummers kwamen al eerder uit. Die heb ik ook al gedraaid. Houden van mij en Als ik God was. Haar teksten zijn echt zo sterk. Ze heeft een eigen geluid. Voor vandaag heb ik Zeeën van Liefde uitgekozen. Tijd. En straks voelt dan de vrijheid niet vrij. Jij zit verweven als draad door mijn zijn. En ooit was dat fijn. Ik wil groeien met de tijd. Maar ik wil ook dat niets verandert. Wat moet ik dan doen met de herfst? Met kerst. Van alles dat erg is, is het alleen doen het ergst. Het allerergst. Ik klamp vast aan wat ik heb en schud ook steeds weer nieuwe handen. Ik heb zeeën van liefde voor zeeën van tijd. En als twee mensen kiezen, voor elkaar kiezen zij voor altijd of voor even tot verveling hen scheidt. Leven laat leven. Met wie moet ik lachen dan? Jij verveelt nooit ooit. Moet ik alleen zijn? Misschien is nu ooit. Maar met wie moet ik huilen dan? Dat het me spijt. Dat ik niet weet wat ik in hemelsnaam aan moet met zeeën van tijd. Ik NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, heeft opgeroepen tot een grote internationale vredesconferentie over Gaza. De top moet volgens hem leiden tot een concreet plan voor een twee-staten-oplossing. Wang zei dat de oorlog in Gaza enorm veel slachtoffers maakt en tot ernstige humanitaire rampen leidt. Oxfam Novib wil extra belasting voor de superrijken. Volgens het jaarlijkse rapport van Oxfam groeit de economische ongelijkheid. Het vermogen van de 5 rijkste mannen ter wereld is sinds 2020 meer dan verdubbeld. En tegelijkertijd zijn 5 miljard mensen door inflatie armer geworden. 1 op de 3 gemeenten heeft afgelopen 12 jaar geen asielzoekers opgevangen, blijkt uit een analyse van RTV Noord. Via de spreidingswet zou daar verandering in kunnen komen, omdat gemeenten dan worden verplicht om asielzoekers op te vangen. Deze week wordt die wet in de Eerste Kamer behandeld. En in Rio de Janeiro zijn tenminste 11 mensen omgekomen door noodweer. Ook worden ten noorden van de Braziliaanse stad nog een vrouw en een kind vermist. De regio werd dit weekend getroffen door heel veel regen. Het weer, winterse buien. In het hele land geldt code geel vanwege kans op gladheid. Vanmiddag ook af en toe zon en het wordt 1 graad of 2. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De eerste files van de maandag staan er. De dagelijkse files leveren nu zo'n 10 tot 15 minuten extra reistijd op. Op de A6 Jouren richting Emmeloord staat een opvallende file. Tussen de afrit Sint-Nicolaasga en Band 5 kilometer met een kwartier vertraging. Daar ligt modder op het wegdek na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Vanavond in State of Hate. Op een vrijdagavond werd in zijn keuken de gynaecoloog Barnett Slepian vermoord. De dader bleek fel anti-abortus. Slepian was a baby killer. You murdered babies! Shame on you! State of Hate. Vanavond om 22:30 bij BNNVARA op NPO 2. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. U slaapt als een blok, maar uw partner helaas niet. Gelukkig hebben wij altijd een oplossing voor snurken en slaapapneu. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Vrijwel altijd vergoed door uw verzekeraar. Ruisdaalslaapkliniek.nl. Het is sale bij iWish Opticiens. En daarom krijg je tot 70% korting op onze merkmonturen. Dat is mooi meegenomen, zo aan het begin van het nieuwe jaar. See you bij iWish. Auto-inbraak en ruitschade? Wij regelen het met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. Het gaat goed met de Nederlandse muziek. De exportwaarde steeg afgelopen jaar met 15%. En dat komt vooral door de populariteit van onze dancemuziek. In totaal levert de export van muziek in Nederland naar schatting zo'n 198 miljoen euro op. Het komt naar voren in het jaarlijks onderzoek dat in opdracht van Buma Cultuur wordt gedaan. Frank Helming van Buma Cultuur, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is Nederlands muziek eigenlijk zo populair in het buitenland? Of misschien moet ik zeggen, nog steeds zo populair? Ja, nog steeds zo populair. Kijk, het bizarre is, als je terugkijkt naar die cijfers, zie je dat 33% in 2004 eigenlijk werd bepaald door die elektronische dancemuziek, zoals het zo mooi heet. En je ziet vooral dat de afgelopen jaren, omdat we daar ook een soort van voorsprong hadden op de rest, dat eigenlijk overal ter wereld die Nederlandse DJ's worden uitgenodigd om te spelen op allerlei festivals. En wat is hun aandeel dan nu? Volgens mij zit dat nu tegen de 70%. Zo. En dat is best veel geld. Ja, dus die 70% van die 198 miljoen euro. Ja. Zijn er nog andere genres die scoren? Eigenlijk wat ik net zei, je ziet dat overal waar Nederland heel snel erbij was, dus Carol Emerald was bijvoorbeeld een nieuw soort genre ergens 10 jaar geleden. Je hebt het over de female-fronted metal, waar we als Nederland heel erg snel bij waren. With Temptation. Ja. Epica staat nog steeds hoog in die lijst. Dat zijn allemaal muziekgenres die hier in Nederland eigenlijk beginnen. En als je daar als eerste erbij bent, dan ben je ook meteen de grootste wereldwijd. En ja, heb je de grootste aanwas bij fans en zie je dus dat je heel veel gevraagd wordt. Zijn er ook verrassende artiesten? Nou ja, wat ik eigenlijk het meest grappige vind is dat er gewoon een punkband in de top 5 staat. Wat natuurlijk vooral te maken heeft met het feit dat daar met Intellectual uit Nijmegen, hebben we het nu over. Daar zie je dat daar gewoon nog het ouderwetse spelen echt in het hart zit. Nou ja, en dan, voor je het weet, heb je bijna 100 keer opgetreden door heel Europa. Dat is ook gewoon hard werken, dus wat ze doen. Dat is echt hard werken, ja. Een van de mensen van Intellectual hebben we zo meteen even aan de lijn. Maar laten we eerst even luisteren naar hoe ze klinken. Nou, weten we even een beetje waar we het over hebben. Willem Heijmans, goedemorgen. Goedemorgen. Zanger en gitarist van Intellectual. Jullie staan dus in die top 5 van Nederlandse artiesten met de meeste optredens in het buitenland. Betekent dat jullie een ontzettend vol tourschema hebben? Ja, over het algemeen wel inderdaad. We spelen tientallen tot soms meer dan 100 optredens per jaar in het buitenland. Het ene jaar meer dan het andere jaar. Maar we zijn er inderdaad erg druk mee. En spelen klopt eigenlijk wel, ja. Nou, zijn jullie niet net begonnen, maar nu dus in die top 5. Ja, klopt. Nee, we zijn al wel eerder in die lijst voorgekomen. Zo sinds 2008 komen we jaarlijks terug bij als Buma die jaarlijst naar buiten brengt. Maar de top 5 hadden we nog niet gehaald, inderdaad. Dus dat was een mooie verrassing. Ja, want dat zegt wel wat, toch? Het geeft in ieder geval aan dat we heel veel spelen inderdaad in het buitenland. Ik weet niet in hoeverre we bijdragen aan ik weet niet hoeveel miljoen het was die ieder jaar worden opgehaald. 198 maar, miljoen. Ja, dat moet je de andere 4 van de top 5 maar vragen. En dan kun je uitrekenen wat er bij ons bij komt. Jullie spelen dus heel veel in het buitenland. Komen dan mensen ook echt speciaal voor jullie? Over het algemeen wel. Als we eigen headline shows spelen, in ieder geval wel. Maar we spelen ook festivals waarop de mensen natuurlijk op ons genre afkomen. Of de niche waarin we actief zijn. En dan is het ook leuk om als nieuwe mensen je leren kennen. Maar we spelen ook eigen headline shows. En dan komen ze voor ons als het goed is. Ja, wat horen jullie ook terug van ze waarom ze naar jullie komen? Voor de muziek. En we zijn wel een maatschappelijk betrokken band. Dus vaak ook voor de boodschap en de dingen die we willen uitdragen. In het buitenland vinden ze het ook leuk om Nederlandse bands aan het werk te zien. En het feit dat bands de moeite nemen om bijvoorbeeld naar Duitsland of naar Japan of Noord-Amerika te komen. Dat wordt wel erg gewaardeerd. En daarom komen bands of mensen ook graag naar bands uit het buitenland kijken. Ja. Ja, want ik moet heel eerlijk zeggen, ik had tot vandaag nooit van jullie gehoord. Ligt dat aan mij of zijn jullie in Nederland gewoon nog niet zo groot? Ligt niet aan jou. We opereren in een hele smalle, in een heel smal genre, in een niche. Het nadeel ervan is inderdaad dat we, dat we eerder bij Radio 1 terechtkomen dan bij 3FM. Maar het voordeel is wel dat we voor ons publiek wel wereldwijd gevraagd worden om langs te komen. En dus heel veel op pad kunnen en naar allerlei plekken buiten Nederland kunnen reizen om daar onze muziek te laten horen. En zet dan jullie succes de Nederlandse punkrock scene weer beter op de kaart, ook in de rest van de wereld? Oftewel, kunnen andere bands meeliften? Dat idee krijg ik wel. Want ik zie inderdaad ook bevriende bands uit Nederland vaker terugkomen op plekken waar wij dan eerder hebben gespeeld. Dus wat dat betreft werkt het wel ook voor andere bands. En hebben wij er ook profijt van dat er al bands voor ons uit ons genre naar het buitenland zijn geweest. En op hun schouders kunnen wij dan weer ook verder de wereld intrekken en optredens doen. Dus dat is een wisselwerking. En met de bands die het voor ons al deden en bands die na ons zullen komen. Dus dat is wel... Dat is wel heel gaaf. Frank Helmink van Buma Cultuur, zien jullie dat ook terug? Dat gebeurt eigenlijk bij ieder genre wel. Maar je hebt een aantal genres waar mensen wat sympathieker zijn voor hun collega's. En dat geldt zeker voor punkrock. Maar dat gold eigenlijk ook voor de dance. Daar zijn de grote jongens, de Martin Garrixen, de Armin van Buuren enzovoort. Die nemen heel vaak op tour wat jongere, onbekendere gasten mee. En dat helpt natuurlijk heel erg. We waren net een beetje aan het lachen over die 198 miljoen en wat dan intellectual het aandeel daarvan. Want er zit natuurlijk een verschil tussen wat je ermee verdient en hoe vaak je optreedt. Ja, en zeker binnen die dance en zeker ook omdat nu landen als Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten open zijn gegaan voor andersoortige muziek dan hun eigen lokale muziek. Zal het verschil tussen wat intellectual verdient voor een optreden en een Martin Garrix of een Armin van Buuren zal toch wel enige nullen bedragen, vrees ik. Ja, jammer hè, Willem Heijmans? Dat vrees ik ook. Ja, dat is heel jammer. Ja, maar goed. Maar kunnen jullie er wel van leven? Ik denk dat heel weinig popmuzikanten in bands in Nederland zijn die ervan kunnen leven. Dus jullie doen het naast ander werk? Ja. Dat zou wel moeten. En dan toch nog zo vaak optreden? Ja, nou goed, niet fulltime hoor. De helft van de band werkt parttime. Het is heel druk. En het is gewoon een passie voor de muziek en muziek kunnen maken. En dat dan andere mensen kunnen spelen. Dus daar draait het om bij ons in ieder geval. En jullie gaan er nog even mee door? Vrijdag Eindhoven. In februari naar Duitsland. En in maart naar Frankrijk, Spanje en Portugal. Dus Intellectual zit voorlopig nog niet stil. Hartelijk dank. Willem Heijmans, zanger en gitarist van Intellectual. En Frank Helmink van Buma Cultuur. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De gezondheid van kinderen in Gaza gaat steeds verder achteruit. Zo is het aantal gevallen van diarree bij kinderen in één week tijd met 50% gestegen. Dat constateert UNICEF. Wouter Boy van UNICEF, goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt die snelle stijging door? Ja, eigenlijk door een opstapeling van omstandigheden. Dus we zien al langer dat de toegang tot medische hulp in Gaza niet goed is. Maar ook de toegang tot water en gezonde voeding echt abominabel is. Dan komen voedseltekort, komen watertekort. De hygiënische omstandigheden in Gaza zijn heel slecht. En dan gaan virussen en bacteriën en ziektes heel snel rond. Dus zien we nu die grote stijging van het aantal kinderen die diarree hebben. Want wat is direct de gevolg voor die kinderen? Nou, de gevolgen van diarree kunnen heel groot zijn. Want kinderen onder de 5 jaar kunnen daardoor binnen 24 uur uitdrogen. Dus dat kan hartstikke dodelijk zijn. En ook oudere kinderen kunnen heel veel last hebben van uitdroging door diarree. Dus eigenlijk is diarree in de omstandigheden dat je het niet kan behandelen. En dat is op dit moment door de omstandigheden niet mogelijk om dat grootschalig te behandelen. Is diarree hartstikke dodelijk voor kinderen. Dus er ligt een hele grote crisis in het verschiet als dit op deze manier zo doorgaat. Wat zou het allereerste zijn wat ze nodig hebben? Nou, eigenlijk het allerbelangrijkste is om heel veel brandstof gazen in te brengen. Want op die manier kan je ervoor zorgen dat de watercentrales weer aankunnen, zodat er weer schoon water is. Dan kunnen we zorgen dat er in de ziekenhuizen, alle ziekenhuizen weer kunnen gaan draaien. En dus ook hulp geboden kan worden bij dit soort dingen. En we kunnen ervoor zorgen dat bakkerijen weer gaan draaien en weer gezond voedsel kunnen maken. Maar dat lukt op dit moment niet, want de toegang tot gazen is nog steeds heel erg slecht. Zeker de toegang, de aanlevering van brandstof is op dit moment heel erg moeilijk. Dat hebben mijn collega's de afgelopen weken ook weer geprobeerd in het noorden van Gaza en dat is niet gelukt. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste om te zorgen dat de hygiëne weer op orde komt, voedsel er weer is en schoon water weer toegankelijk is. Ja, dat lijkt allemaal ver weg op dit moment. Wat hoort u op dit aan verhalen van uw collega's in Gaza over hoe het er nu is? Eigenlijk alleen maar schrijnende verhalen. Want het risico voor kinderen op een dodelijke afloop door dit soort ziektes, bovenop de al gaande oorlog, die wordt steeds groter en steeds heftiger. En in die omstandigheden is het voor onze collega's heel moeilijk om te werken, omdat je hele moeilijke keuzes moet maken. Wij kunnen beperkte hulp leveren in Gaza. Dus dan moet je hele harde keuzes maken van waar ga je helpen, waar ga je niet helpen. Maar echt een grote oplossing bieden en de crisis voor kinderen het hoofd bieden, daarvoor is echt een staak het vuren nodig en volledige toegang. En dat is op dit moment gewoon echt niet mogelijk. Nee. En dat is heel moeilijk voor de collega's. Ja, want UNICEF richt zich natuurlijk ook heel erg op kinderen. Maar zien uw collega's ook dat zij het meeste lijden hebben? Ja, absoluut. Kinderen zijn in elke situatie, maar zeker in een crisissituatie of een oorlog, extra kwetsbaar. Kinderen lijken als ze spelen eigenlijk altijd en lijken daardoor heel vrolijk. Maar de weerbaarheid van kinderen in dit situatie is heel erg laag. Daar komt bovenop dat met alle ziektes die nu rondgaan, die hygiëne die heel slecht is, kinderen veel vatbaarder zijn voor dit soort ziektes. Bijvoorbeeld diarree. Dus nee, we zien hier echt een kindercrisis. U weet, er zijn 1 miljoen kinderen in Gaza. Dus ja, dat is echt, ja, het is heel heftig. Maar deze kinderen zitten in een dodelijke spiraal van omstandigheden. Dus dat is, ja, dat is verschrikkelijk. Dank u wel, Wouter Boy van UNICEF. Het aantal ongelukken in het verkeer neemt toe, lezen we in het AD. In 2022 ging het ruim 122.000 keer mis op de weg, een stijging van bijna 7% ten opzichte van een jaar eerder. Gemiddeld zijn er ongeveer 7 verkeersongevallen per 1000 Nederlanders, maakt het AD op uit cijfers van de politie en Rijkswaterstaat. De krant ging ook naar wat de onveiligste provincie is. Volgens vergelijkingssite Independer is dat Zuid-Holland. Ook in Brabant is de kans groter dat het misgaat op de weg. En in Brabant en Zeeland steeg het aantal ongevallen op de weg het sterkst. De vader van de vermiste Joran Krol bedankt iedereen die zaterdag mee heeft geholpen bij het zoeken naar zijn zoon. Hij schrijft volgens Omroep Brabant op sociale media dat de familie daar stil van is. Joran van 16 uit Sleewijk wordt sinds 24 december vermist. Zijn fiets werd een dag later gevonden op de Merwedebrug. En zaterdag zochten ruim 2500 mensen in de omgeving naar de jongen. Ook de tante van Joran bedankte bij Omroep Brabant iedereen. Ik sta hier ook echt met kippenvel, omdat er zoveel mensen, ja, op deze zoektocht afkomen. En uit heel het land ook. En mensen die Joran ook helemaal niet kennen en of de familie niet kennen, die dan toch komen zoeken. Dat doet ook weer heel veel. Ja, ondanks al die inzet werd Joran niet gevonden. Wel zijn jas in de Merwede. De politie blijft verder zoeken naar de jongen van 16. Almere heeft zijn zinnen gezet op een universiteit, meldt Omroep Flevoland. Er zijn al wel mbo- en hbo-opleidingen, maar daar moet dus wetenschappelijk onderwijs bij komen. Het liefst in een technische hoek. Volgens de verantwoordelijk wethouder heeft Almere alles om een echte universiteitsstad te worden. Almere heeft soms een klank bij mensen die de stad niet zo goed kennen van, nou ja, daar wil je toch niet wonen. Maar we worden uitermate serieus genomen en hou er ook rekening mee dat de ruimte in het land ook steeds beperkter gaat worden. Wij zien bijvoorbeeld dat Brainport Eindhoven bijna vol is. Ja, dat was ook alweer de slogan van Almere ooit. Het kan in Almere. Maar ik geloof niet meer dat ze die gebruiken. De boodschap van de wethouder is wel ongeveer hetzelfde. Een helemaal nieuwe universiteit oprichten hoeft van Almere niet per se trouwens. Een dependance van een huidige universiteit mag ook. En niet alleen all-inclusive naar de zon, maar ook een retourtje Schiphol naar de luchthaven van Brussel. Corendon wil volgens de Telegraaf het spoor op. En dan specifiek voor een eigen treinverbinding tussen de luchthavens, zegt de touroperator. Volgens de Telegraaf speelt daarbij een gebrek aan vertrouwen in de toekomst van Schiphol een rol. Een eigen trein moet het dan voor reizigers van Corendon makkelijker maken een andere luchthaven te kiezen, mocht dat zo nodig zijn. Topman Oesloe van Corendon benadrukt dat de plannen nog niet rond zijn, maar hij heeft al wel wat creatieve ideeën, zoals een cocktailrijtuig, zodat mensen al echt een vakantiegevoel krijgen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het is al vroeg druk op de weg. De meeste files staan in het rivierengebied. Er staan nog niet zo heel veel opvallende files op de A6, jouw richting Emmeloord. Daar staat het nu stil tussen Sint-Nicolaasga en Band, 7 kilometer met een half uur vertraging. Daar ligt modder op het wegdek na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Van Blanks. Pieter Koolwijk gaat het Kinderboekenweekgeschenk schrijven. Dat heeft de stichting CPNB, die de Kinderboekenweek organiseert, zojuist bekendgemaakt. Pieter Koolwijk schrijft boeken waarin fantasie een grote rol speelt. Hij kreeg bijvoorbeeld de gouden griffel voor zijn boek Gozerd. Pieter Koolwijk, goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Want het lijkt me een eer, of is het vooral leuk? Nee, het is een enorme eer. Dat is het echt. Als je voor zoiets gevraagd wordt, is dat heel bijzonder, vind ik tenminste. En het boek moet dus in oktober al in de winkel liggen. Dus al druk bezig met schrijven? Zeker druk bezig, ja. Ik weet het al eventjes. En ik wist ook dat vandaag het nieuws bekend zou worden. Dus ik had ook al zoiets van, nou, dan wil ik wel voordat het de 15 is, wil ik wel een heel eind op weg zijn. Dat is wel een prettig gevoel dan. Een beetje een idee hebben ook van wat het gaat worden. Ja, precies. En ook degene die het de omslag gaat illustreren, dat hij ook wat te lezen heeft, zodat hij weet wat hij ook moet gaan doen, zeg maar. Oh ja, die moet ook de tijd hebben natuurlijk. Precies, precies. Ik kan wel lekker de tijd overal voor nemen, maar ja, dan moet iemand anders weer het gelopen haasten. Dus ja. Wat voor een boek wordt het? Ja, vind ik moeilijk om te zeggen. Het thema is lekker eigenwijs en ik denk dat dat er wel in zit. En voor de rest, ja, het is altijd gewoon lastig, weet je. Het is, je wil, het is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Nou ja, als je een kind van 6 en een kind van 12 naast elkaar zet... Ja. Heb je een redelijk uiteenlopend niveau. Dus dat is best, best pittig, maar vooral heel leuk. Maar want normaal gesproken, de boeken die u schrijft... die zijn gericht op welke leeftijdscategorie? Ja, dat verschilt. Maar Gozerd is zeg maar een 9+. En maar ik heb ook de Trollen van Lijf of Wensboot... die alweer voor jongere kinderen zijn. Die waarvan ik weet dat ze in groep 3 worden voorgelezen. Dus ja, het is wel dat ik boeken schrijf voor die leeftijden. Ah, dus normaal gesproken iets meer specifiek voor een bepaalde leeftijdsgroep. Ja, precies. Het is of je zit er net wat onder... of ja, de boeken zoals Gozerd en Prutje en alles... ja, dat is toch wel, er zijn echt wel bovenbouwboeken. Ja. Het zijn wat dikkere boeken en ja, zitten misschien iets zwaardere thema's in of zo. Dus, maar goed, als ik dat zeg, dan krijg ik gelijk weer van iemand te horen... waarvan het kind een jaar of 7 of 8 is, die zeggen... nee, die kunnen het prima lezen. Het is natuurlijk ook het niveau van het kind, hè? Ja, het is geen harde grens. Nee, precies, precies. Maar dat thema, lekker eigenwijs, is dat een fijn thema? Ja, vind ik wel. Als je naar mijn boeken kijkt, denk ik dat ze allemaal wel inpassen in het thema lekker eigenwijs. Mensen zeggen ook dat ik eigenwijs ben, maar daar ben ik het dan natuurlijk helemaal niet mee eens. Dat is dan weer eigenwijs. Ja, precies, precies. Maar dus, ja. Want ja, er zijn natuurlijk best wel meer kinderboekenschrijvers die dat lekker eigenwijs ook een beetje als een soort lijfthema hebben. Is er nog een soort voorbeeld? Nee, ja, ik weet niet of ik een voorbeeld... Weet je, kijk, ik ben 49, soms staat in het nieuws nu 50, maar dat is niet waar. Maar van mijn generatie denk ik toch dat veel mensen ook voor, ja, Roald Dahl helemaal te gek vinden. Dat is natuurlijk heel erg eigenwijs. Maar ik schrijf inmiddels al 12 jaar, heb 9 boeken, ben met de 10e bezig. Dus ja, ik kijk dan meer naar mezelf dan dat ik naar voorbeelden kijk. Ja, ja, het eigen stijl, die is echt wel ontwikkeld. Ja, precies. Het is inderdaad, nu weet al wat ik doe... En denk ik ook wel dat mensen, als mensen een boek van mij pakken... dat ze ook wel weten wat ze pakken of zo. Dus ik denk dat ik vooral veel bij mezelf blijf. En dat is altijd goed, hoor ik overal. Ja, nou, als het lekker verkocht wordt en lekker gelezen vooral... dat is het allerbelangrijkste, dan scoort het. En dan is het inderdaad, ja, dus goed. Dit boek, ja, het is een beetje lastig dus... omdat we nog niet precies mogen weten ook wat het gaat worden. Want dan, ja, is het niet leuk. Ik mag er zelfs helemaal niks over zeggen. Dus ja, dus dat is, maar kom op met je vraag. Nou. Probeer het. Nou, wat ontstaat eerst? Is er nou eerst een hoofdpersoon die in het hoofd is ontstaan? Of is er eerst een verhaallijn ontstaan? Nou, ik heb heel vaak, bij mij is het vaak dat het begint met een hoofdpersoon, met een bepaald personage. En dat ik daar door op aanga, zeg maar. En alleen in dit geval, ja... Ik heb dit keer wel echt gewoon na zitten denken. Vooral, meestal is het, er komt een idee en daar ben je helemaal vol van... en dat wil je schrijven en dan komt er een boek. Ja, dat kan niet nu. Je kan niet nu gaan zitten wachten tot april... en denken dat je ergens... Nu moest je wel echt gaan verzinnen. En kwam ik wel eerst met een bepaald personage... dat ik dacht, oh, maar dat vind ik wel heel leuk om die erin te stoppen. En daarna ben ik wel heel hard gaan nadenken over het verhaal. Dit is wel veel meer... ja, dat je er al over na moet gaan denken... in plaats van dat je zeg maar wordt gegrepen door bepaalde inspiratie. Dat wil ik. Dus dit is wel op een andere manier schrijven even. Nou, wat het gaat worden, want ja, verder mag er helemaal niks over bekend worden... dat zien we dus in oktober bij die Kinderboekenweek. Precies. Pieter Kolwijk, ja, heel veel succes nog. Hey, dankjewel. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland. En knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Vanavond in State of Hate. Op een vrijdagavond werd in zijn keuken de gynaecoloog Barnett Slepian vermoord. De dader bleek fel anti-abortus. Slepian was a baby killer. You murder babies! Shame on you! State of Hate. Vanavond om 22:30 bij BNNVARA op NPO 2. NPO Radio 1. 7 uur. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Republikeinen trappen de Amerikaanse presidentsverkiezingen af met de eerste voorverkiezing in Iowa. En Oxfam Novib waarschuwt voor groeiende ongelijkheid. Een overzicht van het nieuws, Wouter Waldmoet. In Nederland groeit de ongelijkheid net als in de rest van de wereld, staat in het jaarlijkse rapport van Oxfam Novib. Om die scheefgroei tegen te gaan, moeten de extreem rijken volgens Oxfam extra worden belast. Het vermogen van de 5 rijkste mannen ter wereld is sinds 2020 meer dan verdubbeld. Tegelijkertijd zijn 5 miljard mensen door inflatie armer geworden. De gemiddelde Nederlander is er door de prijsstijgingen een half maandsalaris op achteruit gegaan. Oxfam komt met dit rapport aan de vooravond van het Wereld Economisch Forum in Davos. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi heeft opgeroepen tot een grote internationale vredesconferentie over Gaza. Het moet volgens hem een gezaghebbende conferentie worden, waarin een concreet plan wordt uitgewerkt voor een twee-staten-oplossing. De Chinese minister deed zijn uitspraken na gesprekken in Cairo met zijn Egyptische ambtgenoot en de secretaris-generaal van de Arabische Liga. Hij zei dat de oorlog in Gaza enorm veel slachtoffers maakt onder onschuldige burgers en tot ernstige humanitaire rampen leidt. Verder maakte de Chinese minister bekend dat China aan Gaza een derde pakket aan humanitaire noodhulp toekent. De afgelopen 12 jaar heeft bijna 1 op de 3 gemeenten geen asielzoekers opgevangen, blijkt uit een analyse van RTV Noord. Via de spreidingswet zou daar verandering in kunnen komen, omdat gemeenten dan kunnen worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. In de Tweede Kamer was er een meerderheid voor de wet. Vandaag en morgen moet blijken of die meerderheid er ook is in de Eerste Kamer. In Noord-Holland en Utrecht vangt ongeveer de helft van alle gemeenten geen asielzoekers op. Sommige gemeenten zeggen dat ze dat wel willen, maar dat ze geen ruimte hebben of geen geschikte locatie. Het gaat goed met de Nederlandse popmuziek. De exportwaarde lag vorig jaar op 198 miljoen euro. Een stijging van 15% ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit onderzoek van Buma Cultuur. Het grootste gedeelte komt door buitenlandse optredens van Nederlandse artiesten. Vooral dancemuziek is populair, van DJ's als Tiësto, Martin Garrix en Afrojack. De exportwaarde van de popmuziek is nog niet zo hoog als voor corona. De verwachting is dat dat record komend jaar wordt gebroken. Het kinderboekenweekgeschenk wordt dit jaar geschreven door Pieter Koolwijk, onder meer bekend van Vlo en Stiekel en Bens Boot. Voor zijn boek Gozerd kreeg Koolwijk een zilveren en een gouden griffel. De kinderboekenweek is dit jaar 2 tot en met 13 oktober. Het thema is Lekker eigenwijs. Vorig jaar ontstond ophef rond het kinderboekenweekgedicht. Schrijver Pim Lammers kreeg doodsbedreigingen en trok zich terug. Het weer, winterse buien. In het hele land geldt code geel vanwege kans op gladheid. Er is ook af en toe zon en het wordt ongeveer 2 graden. En ook morgen weer veel winterse buien. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staat in totaal zo'n 250 kilometer file. De meeste file staan op de wegen in het rivierengebied. Een enkele file valt op de A6, Jouwen richting Emmeloord, tussen de afrit Sint-Nicolaasga en Band, 7 kilometer met een half uur vertraging. Daar gebeurde vanmorgen vroeg een ongeluk. Er ligt nu nog modder op het wegdek. De linkerrijstrook is dicht. Op de A20 naar Gouda, daar staat file na een aanrijding tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, 6 kilometer met bijna een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. In 2000. 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawasheer.nl. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Een winter vol liefde beleef je samen bij Pretty Woman. Geniet van deze ultieme feel-good musical. Inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €55. Boek snel prettywomanthemusical.nl. Jouw Amerika rondreis? De Jong Intra vakanties. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Kiezers in Iowa stemmen vandaag op de Republikein die zij graag als de presidentskandidaat willen zien op 5 november bij de Amerikaanse verkiezingen. Deze voorverkiezing in Iowa, de caucus, is de eerste van alle Amerikaanse staten en geeft een inkijkje in de populariteit van de verschillende kandidaten. Consulent Marieke de Vries ging naar Pella, een conservatief stadje met een Nederlandse geschiedenis, en werd rondgeleid door lokale gids Tim Baar. We lopen door de diepe sneeuw in de eerste straat van Pella. This is a windmill that was built about 20 years ago, and it is a fully functioning windmill. The top half was made in Holland and was shipped here and placed here at that time. Ja, dit is echt een typische Nederlandse molen midden in het hartje van Pella, because Pella is really actually a Dutch town, isn't yes, it? Yes, very much so. Very much so. Founded in 1847 by Dominee Scholte. Dominee Scholte? Dominee Scholte. So he came from the Netherlands. Het was een vluchteling uit Nederland, een religieuze vluchteling. And bought property here and brought many people at that time. And this is the Royal Amsterdam Hotel, and I think... That's the Royal Amsterdam, yes. Former president... Slept there, right? Yes, he did. Yes, he did. Donald Trump. Donald Trump. Is he much appreciated here? I would say it's very mixed. Some people think he's very wonderful. Some people think he's not. Trump sliep in Pella tijdens zijn eerste campagne. Toen verloor hij de caucus nog van Ted Cruz. Maar 4 jaar geleden won hij de overgrote meerderheid van de stemmen in Pella. Niet zo gek, want toen was hij de enige Republikeinse kandidaat. Nu valt er weer wat te kiezen. The next president of the United States, Governor Ron DeSantis. Zoals Ron DeSantis, de conservatieve gouverneur van Florida. Afgelopen weekend nog op campagne. Donald Trump is running for his issues. Haley's running for the donors' issues. I'm running for your issues. Nikki Haley, de oud-VN-ambassadeur, deed op haar beurt in een ijzige sneeuwstorm een laatste oproep. All right, it's caucus time. I know it's cold, but we need you out there. Wear some layers, bring your ID and bring your friends. We can do this. Come on, Iowa. Let's finish this job. This is a group of gentlemen that I meet Most every day for coffee. Nou, we gaan even een koffiezaakje binnen. It's called Smoky Row. Smoky Row Coffee Shop. Yep, and these are the gentlemen. And there's Fred. Impella neemt Tim Baar ons mee naar zijn koffietent, waar hij iedere ochtend met zijn conservatieve vrienden de actualiteit doorneemt. Ted, we talk a lot of religion and politics. Interesting combination. No. We try to avoid it, actually. Aan de koffietafel zitten Ted en Bob Zijlstra, die typische Nederlandse achternamen die je hier tegenkomt in Pella. En ze hebben allebei al besloten voor wie ze naar de caucus gaan. Who's it going to be for you, Ted? It's going to be Donald Trump. Why? Because I think he's got good ideas for leading the country forward. I don't think he got to do much the last time because of the way he was treated. I think it'll be different this time. He's learned a lot. Ted gaat dus voor Donald Trump. Hij denkt dat hij veel geleerd heeft van zijn eerste termijn. Dat hij het ook lastig heeft gehad in zijn eerste termijn. En dat hij het dit keer beter gaat doen. Maar gaat hij het wel halen met al die rechtszaken? Sure he will. You don't think he's going to get convicted? No. If he does, it'll get appealed. I think the Justice Department has been politicized and used as a weapon against him. Ted denkt dus dat hij helemaal niet veroordeeld zal worden voor de presidentsverkiezingen. En vindt vooral dat het ministerie van Justitie is ingezet om hem te vervolgen. Dat is wat Trump ook steeds zegt, hè, dat hij politiek vervolgd wordt door zijn tegenstander Joe Biden. Wat denkt zijn oudere broer daarvan, Bob Zijlstra? Well, I'm gonna caucus for Nikki Haley. Her personal ethics and personal code of behavior matches much more closely with mine than with Donald Trump. And I'm eager to see Joe Biden be beat. And I think she'd be a wonderful alternative. Ja, Bob gaat voor Nikki Haley, want hij zegt ethisch zit ze op dezelfde lijn als Bob, zegt hij. En hij zegt ze maakt de meeste kans ten opzichte van Joe Biden. En hij wil dat Joe Biden verslagen wordt. En hij denkt dat Nikki Haley als nieuwe generatie leider daar de meeste kans op heeft. En er wordt nog wat sneeuw met deze machine weggeschoven in de Hoofdstraat. Dat weer, hè, dat weer. Dat het zo ijskoud is en dat zelfs de auto's vastgevroren raken op de oprijlanen van de huizen. Ja, dat kan nog wel van een behoorlijke invloed zijn straks. Wie erop komt dagen bij die caucus. The weather's kind of bad right now. It's cold and snowy and everything else, so that might hinder the attendance a little bit. But there will be a lot of passion. There's a lot of passion, yes. Correspondent Marieke de Vries, jij bent dus in Iowa. Die inwoners van Pella die lijken echt heel erg verdeeld. Hoe staan de kandidaten ervoor in de peiling in de hele staat Iowa? Ja, in de meest recente en ook meteen de laatste peilingen voor de caucus staat Donald Trump ver voor op die andere kandidaten die nog kans maken. Dus Nikki Haley en Ron DeSantis. Maar wat we bij hen zien is dat Nikki Haley de afgelopen week Ron DeSantis lijkt te zijn ingehaald. Nog steeds loopt Trump bijna 30 punten voor op Haley. Maar het is wel interessant om te zien dat zij dus aan een inhaalslag bezig lijkt te zijn. Terwijl DeSantis, de gouverneur van Florida, de conservatieve kandidaat, heel veel campagne heeft gevoerd in deze conservatieve staat. Hij is zelfs in alle 99 counties geweest. Haley heeft dat veel minder gedaan. En nog een andere interessante peiling vanmiddag. Die gaf trouwens aan dat bijna de helft van de mensen die van plan zijn om op Nikki Haley te stemmen, die zeggen in de algemene verkiezingen niet op Trump te zullen stemmen als hij de kandidaat wordt, maar op Biden. Dus een stem op Haley is niet per se een stem voor haar, maar vooral een stem tegen Trump. Toch loopt Trump dus wel echt heel erg voor. En als dat dus die uitslag eigenlijk min of meer al beslist lijkt, waarom kijkt toch iedereen dan met zoveel belangstelling nu naar Iowa? Iowa is sinds de jaren 70 de first in the nation. Dus de eerste peiling hoe de kandidaten binnen de partijen zich ten opzichte van elkaar verhouden. Het zegt verder niets over de uiteindelijke kandidaat, hè, de republikeinse kandidaat die dus gekozen moet gaan worden om het tegen Biden op te nemen. Maar als je naar het verleden kijkt, dan zie je Mick Huckabee, die werd in 2008 in Iowa gekozen tijdens die caucus. Die werd uiteindelijk niet de kandidaat. In 2008 2016 was dat Ted Cruz, die het toen nog opnam tegen Donald Trump. Nou, die werd het natuurlijk uiteindelijk ook niet. Maar wat je er wel aan kan aflezen is dat de doorgaans zeer conservatieve bevolking in Iowa steeds voor de meest conservatieve kandidaat ging. Alleen dit keer lijkt het daar dus niet op. Dit keer kiezen ze voor Trump en niet dus voor DeSantis. Dat is opmerkelijk te noemen. Het is trouwens extreem koud in Iowa. Denk jij dat dat de opkomst gaat beïnvloeden? Ja, het zit er dik in dat mensen wegblijven natuurlijk. Maar waarschijnlijk niet de mensen die op Trump gaan stemmen. Hè. Dat zijn de kerkgangers die toch al door weer en wind ook naar de kerk gaan. En de boeren, de agrariërs, die bij nacht en ontij ook hun koeien moeten melken. Het zal dus vooral invloed hebben waarschijnlijk op de strijd tussen Haley, Nikki Haley en Ron DeSantis. De strijd om wie de nummer 2 in de partij als het ware wordt. Ook een interessante strijd natuurlijk, want Trump is een risicovolle kandidaat. Dat kunnen we wel stellen met al die rechtszaken die nog tegen hem lopen. En ook de uitspraak van het Hoge Rechtshof dat hem nog boven het hoofd hangt. Die moeten nog beslissen of hij eigenlijk wel op het stembiljet mag staan. Dus hij kan nog uitvallen. En dan is het dus interessant om te zien wie er dan in aanmerking komt voor de naam op het stembiljet. Marieke, dankjewel. Correspondent Marieke de Vries. Het NOS Radio 1 Journaal. 7:15. In het tv-programma Na 17. Antisemitisme in Nederland. Praat voormalig Tweede Kamerlid Rob Oudkerk met Joodse Nederlanders die vertellen hoe hun leven is veranderd sinds Hamas op 7 oktober Israël aanviel. Volgens het Centrum Informatie en Documentatie Israël is sinds die dag het aantal antisemitische incidenten schrikbarend gestegen. Zo vertelde muzikante Mirjam van Dam dat een organisator geen reclame meer wilde maken voor haar concert dat het titel heeft Jewish Jazz. Maar nu kunnen we natuurlijk niet jouw programma, de titel van jouw programma daarop zetten. Nu kunnen we natuurlijk niet. Ja, zo lomp werd het gezegd. Dus zullen we er dan maar... Wat zeg je van Oost-Europese jazz? Dus ik was een tijdje stil. Ik denk, wat zullen we nou beleven? Wordt dit echt gevraagd? Want ik zei, nou nee, het is niet Oost-Europese jazz, het is Jewish. Van Dam liet het er niet bij zitten. Toen heb ik een mail gestuurd zelf. Toen kreeg ik daar niet echt een reactie op. Ik schreef ook nog een paar voorbeelden van, ja, als stel, we hebben een Zwarte Pieten discussie. Dan ga je ook niet tegen de Surinaamse band zeggen, blijf maar thuis, want dat doen we nou even niet. Of toen met 9-11 tegen moslims zeggen, jullie hoeven we even niet. Weet je, dat is belachelijk. Ik heb helemaal geen bal met Israël te maken en dit programma ook niet. Dus dat is iets wat men niet kan onderscheiden. Gisteren werd de 49e editie van de halve marathon van Egmond gelopen. Bij radioprogramma Dijkstra en Evenblij ter plekke was Marja Bak-Wokke. Begin jaren 80 was ze een van de beste marathonlopers van de wereld. Ze won 4 keer de halve van Egmond. Marja's carrière begon op een bijzondere manier. Een weddenschap om een kratje bier. Mijn broer was een echte hardloper. En die vond eigenlijk dat ik ook eens wat aan sport moest doen. En als ik dan de halve zou lopen, dan zou ik een kratje bier van hem krijgen. Ja. Ja, en toen werd ik dus derde per ongeluk. En ik, ja, per ongeluk? Ja, per ongeluk, want je hebt dan geen idee wie er voor je zit. En het was dus Corrie Konings en Plonie Scheringa. Corrie Konings? Maar, van huilen is voor jou te lang? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Die heeft dat tegelijkertijd opgenomen. Al best, ja. Bij die eerste halve marathon was meedoen dan ook belangrijker dan winnen voor Marja. Bij de trant zei iemand dus van, ja, je ligt derde. En toen, ik wilde een kopje thee nemen, ja, en die kopje uit mijn handen. Begreep je dat je onderweg gewoon nog ergens een kopje thee Ja, dat wilde ik. Ik had helemaal geen idee. Nee, ik liep gewoon op All-Stars en een trainingsbroek van mijn broer en een shirt van mijn broer. Maar en jouw broer heeft dat kopje thee persoonlijk uit jouw handen? Ja, mijn handen gerukt en hup, het strand op en lopen, weet je wel. Ja. Nou zal je ook derde blijven, ja. En het is gelukt toen. Ja, dat is gelukt, ja. Ja. Ja. En dat was gisteravond op radio en tv. Kunstmatige intelligentie gaat 40% van de banen wereldwijd beïnvloeden. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van het Internationaal Monetair Fonds. Vooral banen in rijke landen worden geraakt door AI, blijkt volgens Bloomberg uit een analyse van het IMF. In deze landen zou de kans groter zijn dat de computer van sommige mensen het werk overneemt, waardoor de arbeidskansen afnemen. Daardoor kan ook de sociale ongelijkheid in die landen toenemen, waarschuwt IMF-directeur Georgieva. Ze adviseert landen alvast goed na te denken over sociale vangnetten en omscholingscursussen voor werknemers die hun baan dreigen kwijt te raken door AI. Iran heeft volgens de BBC twee journalisten voorlopig vrijgelaten die ruim een jaar vastzaten omdat deze vrouwen verslag deden van de dood van Mahsa Amini. Amini stierf in september 2022 nadat ze was opgepakt door de religieuze politie in Teheran omdat ze haar hoofddoek niet correct zou hebben gedragen. En de dood van deze 22-jarige vrouw leidde tot een golf van protesten in Iran en de rest van de wereld. De twee journalisten schreven over de dood van Amini en haar uitvaart en werden veroordeeld tot 13 en 12 jaar cel vanwege het bedreigen van de openbare veiligheid. De vrouwen mogen hun beroep in deze zaak nu thuis afwachten. Stormen in Europa krijgen inmiddels namen als Gerrit en Henk. En in Australië denken ze nu na over namen voor hittegolven, meldt ABC News Australia. Het is er nu zomer. De ene na de andere hittegolf duikt op, met vaak bosbranden tot gevolg en veel slachtoffers. Deskundigen pleiten voor een naam om het bewustzijn te vergroten voor het toenemende gevaar van hittegolven, zegt een expert tegen ABC News. They're already a really huge challenge, but it's likely that they're going to become an even bigger challenge and happen more often and become more intense. And I think that building that public awareness and making sure that we have strong responses in place is really critical. Ja, een beetje hetzelfde idee dus eigenlijk als bij de stormen in Europa. Meer erover nadenken en dan ga je er misschien ook beter voor opletten. De Australische deskundigen wijzen erop dat in Spanje al hittegolven een langere naam krijgen. Dus bestaat in Europa ook al voor hittegolven. En de schooldirecteur die in de Amerikaanse staat Iowa als de held wordt gezien bij een schietpartij op zijn school is 10 dagen later alsnog aan zijn verwondingen overleden. Volgens CNN probeerde directeur Dan Marburger van de Perry High School scholieren te redden door de schutter af te leiden. En hij werd zelf door meerdere kogels geraakt. Die schietpartij in Iowa was op 4 januari, volgens CNN toen alweer de tweede van het jaar op een Amerikaanse school. De vrouw van de directeur laat nu weten dat haar man in het ziekenhuis zijn strijd heeft verloren. Hij vocht hard en gaf ons nog 10 dagen die we voor altijd zullen koesteren. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Sommige dagelijkse files zijn wat aan de lange kant, vooral in het rivierengebied. 2 opvallende files staan er op de A6, Jouren richting Emmeloord. Bij Band 7 kilometer met een half uur vertraging. Daar ligt modder op de weg na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A20 naar Gouda, daar is een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. De vertraging is daar opgelopen tot een uur vanaf knooppunt Terbrechtseplein. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Haag over de A13 en de A12. Het was een bomvol sportweekend. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Met onder meer nieuwe Europese kampioenen, of oude Europese kampioenen, die opnieuw Europese kampioen zijn geworden. Wie zijn het allemaal? Ja, het was bijna niet bij te houden het hele weekend met al die EK's die er waren. Maar goed, we beginnen natuurlijk toch maar weer met Harry Lafrijsen. De man die op de baan met het baanwielrennen zo al duizelingwekkend veel titels heeft binnengehaald. En voor de concurrentie is het slechte nieuws. Het gat lijkt alleen maar groter te worden. Het was eigenlijk ongelooflijk. Teamsprint was al gewonnen door Nederland natuurlijk. En toen kwam daar ook de individuele sprint waarin hij eigenlijk iedereen declasseerde. En vervolgens ook de keirin waarin hij nog wel eens een enkele keer een steekje laat vallen. Maar dit keer ook ongenaakbaar was. Het was echt een Harry Lafrijsen show. Harry's hat-trick heet het al. Hè. Dat is al dat hij dan al die 3 titels binnenhaalt. En wat dat betreft, richting Parijs staat hij er wel heel erg goed op. Nou, er waren natuurlijk een groot aantal titels bij de EK Short Track. Heel veel medailles. Uiteindelijk 4 titels voor Nederland. Waarvan je zou ook kunnen zeggen maar 1 individuele van Xandra Velsboer. Prachtig op de 500 meter. Had misschien bij de vrouwen nog wel iets meer ingezeten op zowel de kilometer als de 1500 meter voor haar. Maar de teamaflossingen daarin was Nederland ook ongenaakbaar, zowel gemengd mannen als vrouwenrelay. Dus dat leverde 4 Europese titels op. En tenslotte op zaterdagavond schitterende finale van de waterpolo-vrouwen tegen Spanje. Herhaling van de WK-finale. En ze zijn nu niet alleen wereldkampioen, maar ook Europees kampioen. Prachtige apotheose, 20 seconden voor tijd, volgepakt bad. Heel veel reclame gemaakt voor het waterpolo. Gaan over 2 weken nog een WK spelen. Hoe dat zit, dat bespreken we dan wel een beetje ingewikkeld. 3 van die korte die toernooien ook nog in een Olympisch jaar. Maar was wel een prachtig sportweekend voor al deze sporters en voor Nederland. En de voetbalcompetitie die ging ook weer van start. Nou, daar gebeurt ook altijd een en ander. Ja. Nou ja, het was eigenlijk opvallend dat hoe iedereen de winter inging er ook uitkwam. PSV ongenaakbaar, prachtig record, 17 gespeeld, 51. Feyenoord struikelt toch al een tijdje een beetje gisteren tegen NEC ook. Moet nu in 1 keer naar Twente kijken. Heel goed spelend tegen AZ. AZ speelt matig seizoen ook. Gaan het ook wat moeilijker krijgen. Ajax won wel, maar mag je ook weinig hoop uitputten. In die zin was een hele moeizame wedstrijd tegen Go Ahead. Sparta doet het goed. Almere, als we dan een sprongetje naar onderen maakten, deed belangrijke zaken. Doen het toch goed hoor als debutant. Wonnen bij Volendam en staan er nu toch vrij stevig in die richting, die middenmoot. Ja, en onderin, Vitesse haalde een punt. Volendam dan niet. RKC heeft het moeilijk. Eigenlijk is er weinig veranderd in die 3 weken dat ze allemaal wat hebben mogen trainen en andere dingen mogen doen. Dus het beeld is onveranderd met PSV, zo het al niet zo ver was. Ja, ongenaakbaar en een fantastische score. Laten we dat nog één keer zeggen. We zijn op de helft, 17 gespeeld, 51 punten. Meer kun je er niet hebben op dit moment. En vandaag weer tennis. De Australian Open is bezig. Met een Nederlander, hè, die in actie komt. Ja, Arantxa Rus gaat zo direct spelen. Is de enige vrouw in het enkelspel voor Nederland. Die speelt tegen de nummer 24 van de wereld. Dat wordt best een lastige partij. Zelf staat ze op de 45e positie. Is haar ene hoogste positie ooit die ze in het tennis in heeft. Dus ze is goed in vorm. Maar dit zal toch lastig worden. We hebben Vondrousova. Dat is eigenlijk de enige verrassing tot nu toe. De Wimbledon-winnares. Die ging er kansloos uit vanochtend in 2 sets. Was wel al geblesseerd aan dit toernooi begonnen. Dus dat geeft dan wel enige excuus. Voor de rest loopt alles zoals je het een beetje zou kunnen verwachten. Helaas ook voor Van der Sandschulp. Die verloor van Sinner dit weekend. Maar Sinner heeft hij ook wel een hele goede opponent in. En die Sinner gaat nu spelen tegen Jesper de Jong. En dat is zeker het vermelden waard. Had 3 kwalificatietoernooien de kwalificatiepartijen gewonnen. Speelt voor het eerst in zo'n Grand Slam. Won ook zijn eerste rondepartij. Mag nu tegen Sinner. En dan hebben we nog Griekspoor. Maar daar moeten we nog een dagje op wachten. En de grote namen tot nu toe, ja, die wandelen rustig door de eerste ronde. Dus eigenlijk buiten Vondrousova weinig verrassingen. En in afwachting, want ze kan zo direct gaan beginnen, zijn we van Arantxa Rus. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Mr. Maker, he's got it made. A beautiful wife and a baby on the way. And his bills are already paid. No need to scrimp, no need to save. But all around him, the world grows hard. He thinks to himself he must have played a lucky card. If he was alone, he'd give it all away to people and things that he wanted to say. But oh no, it's alright, Mr. Maker, he'll be fine. It's alright, it's okay, because of the love he gave away. Always doing right, he stays healthy. The girls in the alleys won't get hold of him. He's got no time for that kind of sin. And he's not a member of the Catholic Church. The pastor of his town got sent down for dirt. He sees the boys from Sunday school. It's hard to believe what he read in the morning news. But oh no, it's alright, Mr. May. It's alright, it's okay, because of the love he gave away. Oh yeah, oh yeah. Heartbeat, stay healthy. Love is all, please stay on your feet for me. Mr. Maker, de Cooks. Ik ging met pensioen. Iets waar je best naar uit kan kijken, ik wel. Maar als je stopt met werken, dan verdwijnen ook de praatjes en de gezelligheid met collega's. Ik had er best moeite mee. Dus belde ik een oud collega om weer eens af te spreken. En dat doen we nu regelmatig. Gezellig om bij te praten. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney. En bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde, ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen? Dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi heeft opgeroepen tot een grote internationale vredesconferentie over Gaza. Het moet volgens de minister een gezaghebbende conferentie worden, waarin een concreet plan wordt uitgewerkt voor een twee-staten-oplossing. Oxfam Novib wil extra belasting voor de superrijken. Volgens het jaarlijkse rapport dat Oxfam uitbrengt, voorafgaand aan het Wereld Economisch Forum, groeit de economische ongelijkheid. Het vermogen van de 5 rijkste mannen ter wereld is sinds 2020 meer dan verdubbeld. En tegelijkertijd zijn 5 miljard mensen door inflatie armer geworden. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Lekker Eigenwijs, heeft de organisatie bekendgemaakt. En het Kinderboekenweek geschenk wordt geschreven door Pieter Koolwijk, bekend van boeken als Vlo en Stiekel, Bens Boot en Gozert. En door de gladheid zijn er wat ongelukken gebeurd. Zo botste een auto op de A270 bij Nuenen in Brabant tegen de vangrail. Het KNMI heeft ook voor het hele land code geel afgegeven. En Rijkswaterstaat heeft sinds gisteravond ruim 4,5 miljoen kilo zout gestrooid tegen de gladheid. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Het is dus koud. Ja, het is koud, hoewel dat valt eigenlijk ook wel mee. Op de meeste plaatsen ligt de luchttemperatuur net boven nul. Dat is dan voor het binnenland en in een smalle kuststrook is het zo +2. Nou, daar komt nog iets bij. Het wordt vanmiddag een graad of 3. Maar die buien blijven wel doorgaan en in buien gaat de temperatuur sowieso weer dalen. Nou, de meest vloeibare neerslag valt in het westen en uiterste noorden van het land. Dieper landinwaarts is het vaak vaster, dus winters sneeuwval en dan kan het lokaal dus echt wel even je spek glad zijn. Goed buiten die buien om zal overdag met een klein beetje zon de meeste sneeuw wel wegsmelten. Maar als het strakjes vanavond of later vanmiddag en vanavond weer gaat afkoelen, ja, dan blijft dat ook allemaal weer makkelijker liggen. Die sneeuwbuien blijven voorlopig nog wel even doorgaan, dus let gewoon goed op. Het kan plaatselijk glad zijn. Ja, want hoe zien de komende dagen er dan uit? Nou, ik denk dat morgen die sneeuwbuien langzaam via het noordoosten het land gaan verlaten. Dan wordt het droog, klaart het ook even op. Is het 1 tot 3 graden. Morgenmiddag is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Met na vandaag een matige tot vrij krachtige westelijke wind wordt de wind morgen wat minder uit het zuidwesten. Ja, dan gaan we naar de woensdag. Dan krijgen we eigenlijk van twee kanten uit een aanval. In het uiterste noorden kan een winterse bui vallen. Maar er is ook ruimte voor wat zon tussendoor. In het midden van het land blijft het waarschijnlijk gewoon droog, maar wel bewolkt met temperaturen rond het vriespunt. En over het uiterste zuiden, met name Limburg, trekt een sneeuwstoring. En die kan in de Limburgse heuvels echt wel voor de nodige centimeters aan sneeuw gaan zorgen. En het duurt daar ook wel even voordat het weer droog wordt. Dan is het inmiddels donderdag. Met donderdag een paar winterse buien. Vanaf vrijdag wordt het droger en de temperaturen blijven rond het vriespunt hangen. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? De dagelijkse files zijn wat langer dan gebruikelijk door het buiige weer, zeker in het midden en zuiden van het land. Heel veel opvallende files staan er overigens niet. Behalve dan de A6, Jouren richting Emmeloord, bij Band 7 kilometer met een half uur vertraging. Er reed een auto tegen de middenvangrail. Er ligt nu nog modder op het wegdek. De linkerrijstrook is dicht. Op de A20 richting Gouda, daar is een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. De vertraging is flink opgelopen, 3 kwartier. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Haag over de A13 en de A12. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen de afrit Ermelo en Amersfoort 15 kilometer file met een uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check Novoferm.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Vecht en bid mee met jouw favoriete sporters en kijk de beste wedstrijden voor jou met Ziggo Sport. Gratis op kanaal 14 en standaard in jouw abonnement. Ziggo, maak vandaag fantastisch. De Eerste Kamer debatteert vandaag en morgen over de spreidingswet. De wet die de opvang van asielzoekers eerlijker moet verdelen over het land. Op die manier moet dan de crisisopvang in Ter Apel worden ontlast. Want nu vangt de ene gemeente veel meer asielzoekers op dan de andere. Rian van Dam is burgemeester van de gemeente Hollandskroon in Noord-Holland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent zo'n gemeente die al jaren geen opvang biedt voor vluchtelingen in een crisisnoodopvang of een asielzoekerscentrum, hè? Maar waarom is dat? Nou kijk, wij vangen heel veel andere mensen dus op. We hebben Oekraïners, ook statushouders, arbeidsmigranten. En een vraag zeg maar voor crisisnoodopvang heeft ook echt te maken, heb je daar dan plek en ruimte voor? En dat is in een plattelandsgemeente zoals wij zijn best wel ingewikkeld. We hebben geen grote gebouwen die leeg staan. Bouwen, buiten zeg maar, extra bouwen, allerlei belemmeringen. Dus dat zijn echt wel praktische zaken waar we, nou ja, ook in overleg met het COA soms komen dat het hier niet mogelijk is. Maar bent u dan ook tegen die spreidingswet? Ik ben zeker niet tegen de spreidingswet. Want ik zie ook wat er gebeurt. En het is een opgave die we gezamenlijk hebben te doen met alle gemeenten en het Rijk. Om mensen die hier vluchten en hier terechtkomen, om die een plek te geven. Dus ik ben zeker niet tegen de spreidingswet. Maar we hebben natuurlijk toch naast zeg maar, de asielzoekers van de spreidingswet ook een andere opgave als het gaat over statushouders. Over onze Oekraïners die we moeten opvangen. Maar we hebben natuurlijk ook ontzettend veel vragen als het gaat over spoedzoekers, jongeren. Dus we hebben naast een crisis in de asielzoekers ook echt een huisvestingsopgave en een crisis in de woningbouw. Ja, Ja, dat is natuurlijk wat heel veel gemeenten zeggen en ook als argument geven. Maar u zegt, wij hebben niet die noodopvang, omdat we daar gewoon eigenlijk geen mogelijkheden toe zien. Betekent dat u die op die andere vlakken, die statushouders, de arbeidsmigranten, dat u daar juist de Oekraïners meer doet dan andere gemeenten? Wij hebben in de regio, en dat zijn 16 gemeenten in de Kop van Noord-Holland, bekijken we deze opgave ook gezamenlijk. Dus we kijken hoe kunnen we de totale vraag aan opvang met elkaar zo goed mogelijk verdelen. Nou, als wij onze buurgemeente in Den Helder, die hebben een asielzoekerscentrum. Wij vangen bijvoorbeeld weer meer Oekraïners op dan we volgens de verdeling zouden moeten hebben. Dus zo kijken we ook in de regio of we de opgave goed kunnen verdelen. En is dat te doen? Is op dit moment die gezamenlijke inspanning wel op orde? Nou, dat is maar de vraag hoe je daar precies naar kijkt. Als we de spreidingswet zouden doorvertalen, dan zouden we nog wel iets meer asielzoekers moeten doen. Maar voorheen konden we vrij goed ook onze statushouders goed kwijt. Maar dat zie je dat door de krapte op de woningmarkt dat ook lastig wordt. Maar we hebben daar regelmatig overleg over met elkaar. En we zorgen ervoor dat als er het been bijgeschakeld moet worden, dat we ook kijken hoe we dat met z'n allen kunnen doen. Als ik u zo hoor, dan zou een oplossing zijn dat er sowieso meer woningen komen. Is er die mogelijkheid? Nou, dat is natuurlijk ik zou zeggen, dat is echt de oplossing. Permanente woningen, maar misschien ook wel tijdelijke woningen. Ja, en dan is tussen droom en daad staan allerlei praktische bezwaren en regelgeving. En dat maakt het heel erg ingewikkeld, zeker ook op het platteland. Omdat daar ook een provincie is die kijkt, mag je in het buitengebied wel bouwen? Ja, en huizen in het buitengebied ook voor opvang. Ja, je moet ook dicht bij voorzieningen zitten. Er wordt ook gevraagd naar kijken of er voldoende zorg is. Is ook een vraagstuk als het gaat over de totale aanbieding van huisartsenzorg bij ons in de regio. Als er kinderen komen, moet er ook onderwijs zijn. Je moet dicht bij voorzieningen zijn. Nou, bussen rijden hier bijna niet meer. Dus het wordt wel heel beperkt. Maar het flexibel bouwen of het tijdelijk bouwen en zorgen dat die woningvoorraad groter wordt, zodat je de vraag meer, hè, dus niet alleen naar statushouders, asielzoekers, Oekraïners, maar ook onze eigen mensen die een huis zoeken, onze jongeren. Maar ook mensen die door wat voor omstandigheden op zoek zijn naar een huis omdat ze niet meer samen kunnen wonen. Ja, dat is echt een grote vraag. En daar zouden we echt integraal naar moeten kijken. Want wat heeft u daar als gemeente voor nodig? Nou, daar hebben we ruimte om ook op plekken waar het dan misschien niet heel erg voor de hand ligt, wel te kunnen bouwen. We zijn nu bezig met 48 flexwoningen in een van de kernen. En daar komen een derde spoedzoekers, een derde Oekraïners en een derde statushouders kunnen daarin wonen. En daarmee kunnen we dus voor een aantal jaren de woningvoorraad vergroten, zodat je uiteindelijk na een verloop van jaren weer op orde kunt komen met de normale instroom. En dat is ja regelgeving. We zitten met stikstof, we zitten met allerlei ruimtelijke ordelingsregels. Flora en fauna, wet, goed wonen, leefklimaat, geluid. Nou, noem het maar op. We maken het onszelf ook wel vreselijk moeilijk. En daar zouden we, als we daar meer ruimte in krijgen om het ook sneller te doen, ja, dat zou, ik denk, heel veel gemeenten echt heel erg helpen. Ja. Als het gaat over die spreidingswet, u zegt, wij lopen tegen grenzen aan. Stel, die spreidingswet komt er niet door de Eerste Kamer. Komt u dat dan als gemeente goed uit? De opgave blijft gewoon. Dus bestuurlijk voelen we natuurlijk allemaal die verantwoordelijkheid om te zorgen dat de problemen die zich in Ter Apel voordoen, dat nou, we dat, dat zegt u nu, bestuurlijk voelen we allemaal die verantwoordelijkheid. Maar meneer staatssecretaris van Burg wil niet voor niets deze spreidingswet, omdat niet alle gemeenten blijkbaar die verantwoordelijkheid voelen. Nou, zal ik het dan bij mezelf houden? Ik voel die verantwoordelijkheid in ieder geval wel. En ik zie in mijn collega's in de regio dat we de verantwoordelijkheid ook wel voelen. Zeker. Het maakt het natuurlijk ook over het draagvlak wat je moet voor in de gemeenschap. Maakt het natuurlijk wel makkelijker als daar ook een wet is waar je zegt van ja, we moeten ons gewoon eraan doen, aan voldoen. Dus ik denk wel dat het ons gaat helpen. Dus u hoopt dat hij erdoor komt? Ik hoop zeker dat hij erdoor komt. En het is een deel van het probleem wat je daarmee oplost. Want dan gaat het over de noodopvang, de asielzoekers. Het probleem met de krapte op de woningmarkt voor bijvoorbeeld statushouders, waarmee de asielzoekerscentra ook vol zitten. Ja, die wordt daar niet mee opgelost. Dus die blijft wel. Dus het is een deel van het probleem, zeker. En ik hoop ook echt dat het erdoor komt, omdat het ons helpt voor het aanspreken van collega's, voor een eerlijke verdeling, maar ook voor draagvlak creëren naar de samenleving. Dank u wel. Rian van Dam, burgemeester van de gemeente Hollandsch Kroon. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, ja, het is dus niet duidelijk of die wet het gaat halen in de Eerste Kamer, want het hangt op een paar zetels misschien wel? Ja, klopt. De verhouding is echt bijna 50-50. De Eerste Kamer heeft 75 leden. En dan zijn er dus 38 stemmen nodig voor de meerderheid. Nou, als alle partijen hetzelfde stemmen als ze in de Tweede Kamer hebben gedaan, dan is de verhouding nu 36 stemmen voor, 37 tegen. Allebei geen meerderheid dus. En dus komt het dan neer op twee eenpitters. Senatoren van 50PLUS en Onafhankelijke Politiek Nederland. Dat zijn partijen die niet in de Tweede Kamer zitten. En zij kunnen deze wet aan de meerderheid helpen of juist wegstemmen. Dus de druk op deze twee senatoren is enorm. Vanuit burgemeesters die de wet graag willen, vanuit Groningen. Pleidooi om voor te stemmen, ook zojuist van deze burgemeester. Al was het niet zo duidelijk voor als veel andere burgemeesters. Maar ook vanuit partijen die nu praten over een nieuw kabinet. Want die willen deze wet juist niet. Ik heb deze senatoren de afgelopen weken verschillende keren gevraagd. Maar ze houden voorlopig nog de kaarten tegen de borst. Dus ze gaan nog niet zeggen wat ze gaan doen. En hoe zit het bij de VVD? Want het is natuurlijk van een VVD-staatssecretaris. In de Tweede Kamer is de VVD inmiddels tegen. Hoe zit dat in de Eerste Kamer met die VVD-fractie? Ja, dat is eigenlijk ook nog onduidelijk. Het kan inderdaad ook zo zijn dat naast deze twee eenpitters dat er misschien senatoren van de VVD of BBB toch voor de wet gaan stemmen. Het wordt namelijk een hoofdelijke stemming, dus dan komt het echt per senator aan. En bijvoorbeeld bij de VVD weten we wel dat die partij heel verdeeld is over deze wet. Dat er senatoren zijn die eigenlijk voor zijn. Maar ja, kunnen ze nu nog wel voorstemmen nu partijleider Jessogus en de Tweede Kamerfractie zich zo duidelijk tegen deze wet heeft gekeerd? Het politieke belang voor die partijen is echt enorm dat die wet het niet haalt. En Van den Burg tegelijkertijd, de staatssecretaris, die wil het wel. En die rest op dit moment eigenlijk niks anders dan te benadrukken hoe hard die wet nodig is om bijvoorbeeld in Ter Apel daar het te ontlasten. Dat deed hij ook afgelopen vrijdag nog bij de ministerraad. Nou, dat wordt heel spannend. Want als je de Eerste Kamer en de Tweede Kamer vergelijkt, dan is het niet duidelijk wat de uitkomst gaat zijn. Op het moment dat de mensen naar Nederland komen en dat eerlijk moeten spreiden over Nederland. We hebben afgelopen weken weer gezien hoe Ter Apel en ook de provincie Groningen hun verantwoordelijkheid pakken, maar daarmee ook de lasten dragen voor heel Nederland. En dat kan niet langer. Nee, dat kan niet langer, vindt Van den Burg. En dus moet deze wet er wel komen. Je hoort ook bestuurders uit het hele land die zich roeren met oproepen aan de Eerste Kamer om de wet te steunen. Bijvoorbeeld Wouter Kolf van de gemeente Dordrecht. Hij is voorzitter van het Veiligheidsberaad. Die deed dat ook. En tegenstanders hoor je wat minder. Maar ja, na de afgelopen Kamerverkiezingen liggen de verhoudingen in de Tweede Kamer weer heel erg in het voordeel van dat kamp. Ja, want de vier formerende partijen die willen af van deze wet. Maar wat zou het dan betekenen als de wet het nu wel haalt in de Eerste Kamer? Ja, dat is eigenlijk ook nog steeds onduidelijk. Want Geert Wilders van de PVV schreef gisteren nog op social media dat hij hoopt dat de wet wordt weggestemd. Maar stel dat de wet wel een meerderheid haalt, dan gaat eigenlijk dat hele systeem van verdelen van asielzoekers over gemeenten dit najaar op zijn vroegst in. Nou, dan kunnen we ervan uitgaan dat er in de tussentijd wel een kabinet is. Misschien wel met de vier partijen die nu praten. En dan zou het dus kunnen zijn dat die partijen alsnog de wet willen intrekken. Dus ja, of zeggen ze dan, de wet loopt al, we laten het maar gewoon gaan. Ja. Eigenlijk blijft het zelfs na die stemming in de Eerste Kamer nog steeds ongewis wat er nu gaat gebeuren. En wanneer weten we hoe de Eerste Kamer stemt? Volgende week, dan gaan ze stemmen. Vandaag is het dus de hele dag debat. Dan komen alle partijen aan bod en gaan we misschien nog wel een beetje horen hoe ze erin zitten. Kunnen ze vragen stellen aan staatssecretaris Van den Burg. Die gaat ze morgen beantwoorden. Morgen ook de hele dag debat in de Eerste Kamer. En dan volgende week die stemming die echt ongemeen spannend is. Dankjewel, politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De repetitie van de uitvaart van koningin Elizabeth was volgens The Guardian een aaneenschakeling van bloopers. In de nieuwe biografie over koning Charles las The Guardian hoe het ging vlak voor de uitvaart van de in 2022 overleden koningin Elizabeth. Er was tijd voor maar één repetitie en daar ging heel wat mis dus, schrijft biograaf en journalist Robert Hartman. Zo stond de begeleidende band op het verkeerde startpunt en marcheerden militairen op verschillende snelheden. En tot overmaat van ramp liepen de gentlemen of arms, zeg maar de bodyguards van het koningshuis, de verkeerde kant op en werden ze bijna overreden door de kar met de kist. Zoals dat gaat, een generale repetitie. Precies. En uiteindelijk was het volgens mij is een goede finale. En dat was ook uiteindelijk volgens mij uitstekende uitvaart. Nee, uitstekend is niet het goede woord bij zoiets misschien, maar wel goed georganiseerd. Met nog een maand tot carnaval zijn de voorbereidingen in volle gang. In Nederweert in Limburg zijn bijvoorbeeld alle schminkcursussen volgeboekt. Een moeder en stiefdochter waren helemaal uit Zwaag in Noord-Holland gekomen om een cursus te volgen, vertellen ze aan L1. We hadden altijd wel al het idee om dit te doen. En nu hebben we eindelijk iets gevonden wat we allebei superleuk vinden, waardoor we dachten we gaan er een uitje van maken. En zijn gisteren in de auto gestapt om vandaag speciaal de sminkworkshop samen te doen. Het zit in het bloed. Bij ons leeft het ook in Zwaag. Dus daar zijn we ook een beetje mee besmet. Wij gaan zelf naar Maastricht, naar de vastelavond. En dan met dit gezicht? Dan met dit gezicht. Hopelijk. Ja, het is radio. Moeten we wel even uitleggen dat het een felblauw gezicht is. En verder kleuren zijn goed, zeggen de schminkdocenten. Kies je voor een pastelletje, dan valt dat weg als je bijvoorbeeld iets op je hoofd draagt. Dan weten we dat ook alvast. Ja, nee, dus lekker fel schminken. En Matthijs van 16 die heeft zijn trekkerrijbewijs gehaald. Bijzonder omdat hij skeletdysplasie heeft, oftewel dwerggroei. De meeste trekkers zijn niet geschikt voor een lengte van 1,26 meter. Een lesschool zoeken was een uitdaging, maar het lukte Matthijs om te lessen in een aangepaste trekker, vertelde hij aan Hart van Nederland. De koppeling indruk kan ik niet bij de sleutel. En ik mis een stuk achter mijn rug. En de rem moet afgehoogd worden en het gaspedaal ook. Hoe voelt dat voor jou als je zo hoog zit? Best mooi eigenlijk, want je kan overal overheen kijken. Hij ziet al veel. Nou, dit alles met succes dus. Matthijs heeft als eerste Nederlander met dwerggroei zijn trekkerrijbewijs gehaald en kan nu zijn droombaan vervullen. Werken bij de boer. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits verloopt druk door het buiige weer. Er zijn niet al te veel ongelukken gebeurd. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Op de A6 Jouren richting Emmeloord, daar ging het al heel vroeg mis bij band. Daar reed een auto tegen de middelvangrail. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. De vertraging is een half uur. De linkerrijstrook is dicht. De A20 naar Gouda is weer vrij na een ongeluk bij Moordrecht. Het oponthoud is nog wel een half uur. En lang is de file op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Harderwijk en Nijkerk. 10 kilometer met een uur vertraging. Daar ging een ongeluk kan vooraf, maar de weg is weer vrij. Cajun moon, what does your power lie as you move across the southern sky? Took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, babe, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, where does your power lie as you move across the southern sky? You took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon? Cajun Moon, J.J. Cale. In IJsland heeft de lavastroom die is ontstaan na een vulkaanuitbarsting gisteren het dorpje Grindavik bereikt. Nadat het dorp in november en december al werd bedreigd door lavastromen, is de grond nu echt opengebarsten. Op een paar plekken in het dorp staan inmiddels al huizen in brand. De Nederlander Ruben van Zuilen woont al 6 jaar in het dorp, maar moet inmiddels twee maanden noodgedwongen bij vrienden bivakeren. Ruben van Zuilen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u de afgelopen twee maanden beleefd? Best heftig eigenlijk wel. Je moet twee maanden geleden je huis uit en vanaf dan weet je gewoon niet wanneer of je nog terug mag komen. En dat betekent dat je ook geen zicht hebt op wanneer je inderdaad weer je eigen huis, je eigen spulletjes hebt. En of je het nog precies. Hebt. Dus precies. Je weet gewoon niet of je het nog gaat hebben. En vooral na wat er gisteren is gebeurd, heb je gewoon geen enkel idee wanneer en wat het gaat gebeuren. Want wat merkten jullie van de eerste vulkaanuitbarsting in november? Ja, op dat moment zagen we dat het iets verder van het dorp was. En dan hoop je natuurlijk dat de stroom de goede kant op gaat. Wat gelukkig bleek. Dus dan word je wel iets sneller rustig. Maar zodra de tweede nu afging, dat is wel echt een heel ander verhaal. Die bedreigt rechtstreeks het dorp daardoor? Ja, precies. Omdat die rechtstreeks zo naast het dorp ligt, is het wel echt even een heel ander verhaal, ja. Wist u eigenlijk toen u in Grindavik ging wonen dat deze kans er was? Dit is nooit echt zo in me opgekomen. Na de afgelopen 3 jaar hebben we wel natuurlijk een aantal uitbarstingen gehad. En dan schiet het wel even door je hoofd, maar niet dat je er echt aan denkt. Wat voor een dorp is Grindavik? Grindavik is echt een ons kent ons dorp. Het is een vrij groot dorp wel voor IJslandse begrippen. Alleen het is wel zo dat iedereen elkaar kent en iedereen elkaar steunt als het ergens een keer nodig is. Dus jullie houden ook wel contact met elkaar nu? Ja, zeker. Ik heb waar ik werk, dat bedrijf, die bazen, die komen ook allemaal uit het dorp. En daarmee heb je natuurlijk veel contact. En mensen die je kent uit het dorp, ja, dat zie je toch steeds alles van voorbij komen en spreek je ook echt wel. Jullie huis loopt ook wel echt gevaar? Of is er een kans dat het wel overeind blijft staan? Er is een kans dat het overeind blijft staan. Ik zit toevallig nu rechtstreeks te kijken. En wat ik kan zien is dat het lijkt dat het een beetje het afnemen is. Maar ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Want het kan zomaar zijn dat het weer aanneemt of toeneemt. Zomaar. Dus er is een kans dat ons huis eventueel wel ondergaat, ja. Jullie vliegen wel later vandaag terug naar Nederland, hè? Waarom is dat? Ja, dat klopt, ja. Mevrouw is zwanger en we hebben besloten om dit af te gaan wachten in Nederland, zodat we iets meer zekerheid hebben. En dat we dus dat rustig kunnen bekijken hoe dat gaat, wat nu in IJsland gebeurt. Ja, dus dat is een verandering van plannen. Normaal gesproken zouden jullie in IJsland zijn gebleven voor de bevalling. Ja, de bedoeling was natuurlijk wel gewoon altijd om hier in IJsland te blijven voor het kind te krijgen. Maar ja, die plannen zijn twee maanden geleden gewijzigd, ja. En dat is omdat jullie moeten bivakeren bij anderen daar? Ja, we kunnen moeilijk natuurlijk hier blijven zitten waar we nu zitten om een kind te krijgen. En dus hebben we dit gelukkig besloten. En vandaar terug naar Nederland bij familie, neem ik aan. Ja, we blijven tijdelijk bij familie in wonen. Nou, heel veel sterkte daarbij. Hartstikke bedankt. Ruben van Zuilen, inwoner van Grindavik in IJsland. NPO Radio 1. 1 vandaag. Geheime bijeenkomst, masterplan, massadeportaties. Dat moet toch in Duitsland bijzonder hard aangekomen zijn? Verdieping bij het nieuws. Met hoeveel mensen wonen jullie hier? 26 mensen. Alleen 1, 2, 3, 3 douches. 3 douches voor 26? Ja. Elke dag een factcheck. De conclusie. Ja, is het ministerschap een gat in je carrière zoals Algraad het noemde? Nee, zo wordt dat zeker niet gezien. De uitspraak is fictie. En het opiniepanel. Maar mensen maken zich geen zorgen over hun eigen huis. Nee, absoluut niet. De meeste mensen voelen zich echt behoorlijk veilig. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking.

De verwachting is dat dat record komend jaar wordt gebroken. Het weer, winterse buien. In het hele land geldt code geel vanwege kans op gladheid. Maar er is ook af en toe zon en het wordt vanmiddag zo'n 2 graden. Ook morgen weer veel winterse buien. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Nou, bijna alle dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk door het buiige weer. Vooral in het midden en zuiden van het land. Desondanks zijn er niet veel ongelukken gebeurd. Op de A6 Jouren richting Emmeloord, daar staat een opvallende file bij band 6 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden nadat er een auto tegen de middenvangrail reed. De linkerrijstrook is voorlopig nog even dicht. Lang is de file op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Harderwijk en Nijkerk 10 kilometer met een uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is er weer vrij. En op de A67 Eindhoven richting Venlo, langzaamaan tussen Geldrop en Asten over 4 kilometer met een half uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk, daar is maar één rijstrook open. Ster. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Kosten nemen happen uit je beleggingsrendement. In de afgelopen 10 jaar groeide de Giro uit tot een grote Europese broker. Met ons bekroonde platform tegen ongekend lage kosten zorgden we voor een revolutie in de beleggingswereld. Tap en beleg en haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel 110 euro. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Kies uit 600 opleidingen. NHA.nl. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Start vandaag nog een studie tot lifecoach. NHA.nl. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Ook een rondreis maken met OWAT Reisleiding? Kijk op OWAT.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. OWAT, al 100 jaar de busspecialist. En dat vieren we op OWAT.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het Rode Kruis heeft alarm geslagen over de gevolgen van winterweer in Afghanistan. De organisatie spreekt van een onzichtbare ramp. Het land is sinds de machtsgreep van de Taliban in 2021 in een internationaal isolement geraakt. En miljoenen mensen hebben humanitaire hulp nodig. Correspondent Aletta André vanuit India. Aletta, wat is de situatie op dit moment? Het is op veel plekken heel koud, met temperaturen onder de nul. Dus er valt veel sneeuw. Het is echt winters, terwijl in Herat bijvoorbeeld nog steeds mensen in tenten wonen na de aardbeving van vorig jaar. Dus dat is niet te doen. En het betekent ook dat mensen in afgelegen gebieden moeilijker te bereiken zijn met voedselhulp. Want in de bergen worden wegen geblokkeerd door de sneeuw en voor helikopters wordt brandstof weer duurder. Dus ook hulporganisaties worstelen met het kunnen helpen van mensen. Ja, en door de situatie in het land zijn er juist heel veel mensen die hulp nodig hebben. Ja, klopt. Ja, en dat speelt al heel lang natuurlijk. Eigenlijk al sinds de plotselinge machtsovername en het snelle vertrek van Amerika en NAVO-landen in 2021. Toen is de economie ingestort, want er was daarvoor een oorlogseconomie, er was een hulpeconomie. Dat stortte echt in, banktegoeden zijn bevroren. Dus daar kom je sowieso niet 1, 2, 3 uit. Dan is er ook nog de inflatie in de hele regio door de oorlog in Oekraïne. En daarbovenop Bovenop komt dan nog het natuurgeweld. Er waren aardbevingen, eerst in 2022 en vorig jaar. Daarnaast kwamen er dit jaar ook nog eens heel veel Afghanen vanuit Pakistan die zijn uitgezet. Echt honderdduizenden mensen. Die niks hebben en die nu ook in tentenkampen leven. Dus volgens het Rode Kruis is zeker 85% zelfs van de mensen onder de armoedegrens. Hoe gaan de Taliban om met deze situatie? Is daar zicht op? Deels doen ze wel wat ze kunnen. Bijvoorbeeld bij de grenzen waar al die Afghanen uit Pakistan binnenkomen, hebben ze kampen neergezet. Ze proberen mensen te helpen op een plek van eindbestemming te komen. Maar eigenlijk hebben ze hier nauwelijks geld of middelen voor. Ook bij de aardbeving zie je dat. Ze hebben wel meteen gewerkt aan het redden van mensen met reddingsteams en in de nasleep aan het ontwerp van nieuwe woningen die gebouwd moeten worden. Maar wederom, ze hebben echt beperkte middelen, beperkt getraind personeel voor dit soort dingen ook. En ze kunnen ook andere landen niet rechtstreeks om hulp vragen, doordat ze geen directe diplomatieke relaties hebben. En als het gaat om meer structurele economische opbouw, gaat dat ook moeizaam. Er zijn wel aan de ene kant soms positieve rapporten van bijvoorbeeld de Wereldbank, waarin staat dat de corruptie onder de Taliban echt is verminderd vergeleken met eerder. Dat zoiets als belastingheffing bij de import en export hierdoor heel erg is verbeterd. En ook met de export van goederen als steenkolen, rozijnen, safraan gaat het best redelijk. Maar ja, tegelijkertijd wat de Taliban doet is bijvoorbeeld het uitsluiten van vrouwen die nu nauwelijks nog inkomsten kunnen verdienen. Dus dat helpt natuurlijk weer averechts als het gaat om economische opbouw. En de internationale gemeenschap lukt het dus ook niet om hulp te bieden vanwege de houding van de Taliban? Deels wordt het daar moeilijker door. Niet onmogelijk, want ze werken wel degelijk heel veel samen met NGO's die aanwezig zijn. Na de machtsovername zijn veel NGO's vertrokken, ook omdat projecten die te maken hadden met vrouwenrechten of mensenrechten onmogelijk zijn geworden. Maar aan noodhulp, voedsel, gezondheidszorg heeft ook het Taliban-regime veel. En met NGO's en ook de VN-agentschappen die dit bieden, werken de autoriteiten nauw samen. Dat zag je bijvoorbeeld dan na die aardbeving van oktober in Herat waren best veel NGO's meteen ter plekke, omdat die gewoon permanent aanwezig zijn en ook hulp mogen bieden. Maar die organisaties hebben het ook moeilijker. Niet alleen vanwege het isolement van de Taliban, maar ook omdat er minder donorgeld beschikbaar is voor Afghanistan. Overheden van westerse landen zijn minder bereid geld te geven aan projecten in Afghanistan. Individuele donoren ook zijn toch bang dat ze dan indirect het Taliban-regime steunen. En het geld dat beschikbaar is, komt nog steeds moeilijker het land binnen door sancties. Dus NGO's zijn afhankelijk van de VN eigenlijk om geld het land binnen te krijgen. En dat lukt lang niet altijd even regelmatig. Dus er zijn veel uitdagingen. Dankjewel, correspondent Aletta André. Het is 8:11. Niet alleen leerlingen, ook veel docenten weten vaak weinig van het Nederlandse slavernijverleden. Dat vindt het slavernijinstituut NINSEE. En daarom organiseerden ze in het Arnhemse Openluchtmuseum een studiemiddag voor leerkrachten. Op het programma onder meer workshops over hoe je het slavernijverleden kunt behandelen in de klas. Ik zeg Ketty Kotti Junior Arnhem. Wat zeg jij? Oh, jee, één woord. Oh, ik ben heel slecht met dit soort dingen. Okay. Feest. Feest. Dan zeg jij? Viering. Ja, goed zo. En zo door. Tientallen docenten zijn bij elkaar in de kasteelboerderij van het Openluchtmuseum. En daar gaat het vandaag niet over historische vissershuisjes of vlasweven, maar over bijvoorbeeld verzetstrijder Anton de Kom. Maar het geboortehuis van Anton in de jaren 80 zag er zo uit. Meer kennis voor docenten is hard nodig, vindt Linda Nooit meer, voorzitter van Slavernijinstituut NINSEE. Omdat we toch zien dat de informatie die er is, de geschiedenis die er is, is vaak vanuit één perspectief, Europees perspectief. En daar moet wat meer inkleuring, letterlijk en figuurlijk, in plaatsvinden. Daarom zo'n docentendag. Maar ja, leerlingen, die zitten er regelmatig niet op te wachten, vertelt bijvoorbeeld docent verpleegkunde Danielle. Ze staan er niet bij stil. Ze hebben denk ik niet het idee, het is ook een leeftijd wat dan, als je er niet bekend mee bent, dat ook niet, dan ben je, dat je daaraan denkt. Maar ongeïnteresseerd en ook wel de context inderdaad van de omgeving, dat hoe daar over wordt gedacht. Als er wel eens over het onderwerp slavernij in de klas wordt gesproken, hoe gaat dat er dan aan toe? Dat ver van mijn bed, joh. Dat is niet voor mij, daar heb ik niks meer van doen. Dat is niet aan mij. Dat wordt er dan gezegd. U geeft verpleegkunde. Je kunt ook zeggen, ja, moet ik dat onderwerp eigenlijk wel behandelen in de klas? Ik vind van wel, want ze komen toch ook in aanraking met patiënten die Andere achtergrond, hè? Met een andere achtergrond. En ja, dat is juist heel erg belangrijk dat ze leren om de context van de en de achtergrond van patiënten ook te zien. En niet meteen oordelen van, oh, die past niet. Die ken ik niet, dus of gelijk al een vooroordeel hebben. Ik vind dat juist heel erg belangrijk als verpleegkundige of als verzorgende. Dus de thema's zijn slavernij, familie. Aardrijkskunde docent Roberto heeft een Surinaamse achtergrond en snijdt het onderwerp regelmatig aan in zijn lessen. Ja, ik vind het niet echt lastig. Ik heb niet snel dat ik een lastig onderwerp heb om over te onderwijzen. Het kan soms wel pijnlijk zijn als leerlingen best wel wat dingen vertellen. Die ook je persoonlijk kunnen raken of hoe ze over bepaalde dingen denken. Heel ongenuanceerd bijvoorbeeld? Ongenuanceerd, ja. Maar ja, dat hoort er ook bij. En ik denk dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven. En iedereen mag zijn mening hebben. En wij als docenten mogen de leerlingen misschien ook wel wijzen op dat er soms ook andere verhalen zijn, andere perspectieven. En dat is ook een hele belangrijke taak binnen het onderwijs. Een reportage van verslaggever Vincent van Rijn. ANWB waarschuwt volgens de Leeuwarden Courant voor het vastlopen van Nederland. De ANWB voorspelt dat er de komende 10 jaar sprake is van een perfect storm wat betreft bereikbaarheid. Dat schrijft de Lobbyclub voor Verkeer en Vervoer volgens de Leeuwarden Courant in een nota voor een verkeersoverleg in Den Haag. De ANWB wijst op verschillende dingen die samenkomen. Zo neemt de bevolking en de mobiliteit toe. Terwijl er vanwege bijvoorbeeld achterstallig onderhoud en stikstofproblemen juist minder capaciteit is op de weg. De Volkskrant sprak met een Nederlander die als hulpverlener in Gaza werkt. Fysiotherapeut Guido Versloot is in Gaza aan de slag voor het Rode Kruis. Hij werkt in het medisch centrum in Khan Yunis in het zuidoosten van Gaza. Volgens hem is dat nu een soort vluchtelingenkamp. Hij is eerder in Irak, Jemen en Oekraïne geweest, maar heeft het naar eigen zeggen nog nooit zo erg meegemaakt. Australië overweegt namen te geven aan hittegolven, meldt ABC News Australia. Ook deze zomer duikt de ene na de andere hittegolf op, met vaak bosbranden en slachtoffers tot gevolg. Deskundigen denken dat een naam het bewustzijn zal vergroten voor het toenemende gevaar van hittegolven, zegt een expert tegen ABC News. They're already a really huge challenge, but it's likely that they're going to become an even bigger challenge and happen more often and become more intense. And I think that building that public awareness and making sure that we have strong responses in place is really critical. Kunstmatige intelligentie gaat 40% van de banen wereldwijd beïnvloeden, meldt persbureau Bloomberg op basis van het Internationaal Monetair Fonds. Vooral banen in rijke landen zouden worden geraakt door AI. De kans zou groter zijn dat de computer van sommige mensen het werk overneemt in vooral rijke landen. Daardoor kan ook de sociale ongelijkheid in die landen toenemen, waarschuwt het IMF. En Almere wil een universiteit. Daarover schrijft Omroep Flevoland. Volgens de verantwoordelijk wethouder heeft Almere alles om een echte universiteitsstad te worden. Almere heeft soms een klank bij mensen die de stad niet zo goed kennen van, nou ja, daar wil je toch niet wonen. Maar we worden uitermate serieus genomen en hou er ook rekening mee dat de ruimte in het land ook steeds beperkter gaat worden. Wij zien bijvoorbeeld dat Brainport Eindhoven bijna vol is. Een helemaal nieuwe universiteit oprichten hoeft van Almere niet per se. Een dependance van een bestaande universiteit mag ook. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits verloopt zoals verwacht drukker dan gebruikelijk door het buiige weer. Met name in het zuiden van het land, daar staan veel lange dagelijkse files, maar ook elders toch wel. Er zijn gelukkig niet veel ongelukken gebeurd op de A6 Jouren richting Emmeloord. Daar is de vertraging een half uur bij band door opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, daar een uur vertraging tussen Ermelo en Nijkerk na een aanrijding. De rechterrijstrook is nog dicht. En op de A67 Eindhoven richting Venlo, daar staat het verkeer nu stil door een ongeluk tussen Geldrop en Asten. Het oponthoud is daar opgelopen tot een uur. De Republiek Nauru in de Stille Oceaan in Oceanië heeft gezegd China nu te erkennen als diplomatieke partner. En daarmee hebben ze de banden met Taiwan verbroken. De beslissing komt net na de verkiezingen in Taiwan, waarbij de China-kritische DPP die verkiezingen won. Correspondent Jordan Daas vanuit Taipei en Oceanië-correspondent Meike Weijers vanuit Sydney. Meike, heeft nou ook een verklaring gegeven waarom ze die banden verbreken met Taiwan? Ja, de president van Nauru, David Ndeyang, die heeft een verklaring op Facebook geplaatst, waarin hij zegt dat dit in het belang is van zijn land. Hij is pas in oktober vorig jaar aangetreden en zet zich sindsdien, zegt hij, in voor de verdere ontwikkeling van de kleine eilandstaat. Hij zegt het er niet bij, maar de verwachting is dat hij bedoelt dat het land financieel en economisch vooruitgeholpen moet worden. De beslissing is overigens ook meteen positief ontvangen in Beijing. Maar in die verklaring van de president van Nauru, wel opvallend, heeft hij gezegd dat Nauru een soeverein en onafhankelijk land zal blijven en dat het verder geen gevolgen zal hebben voor hun relatie met andere landen. Waarbij hij waarschijnlijk doelt op Australië, Amerika en andere landen in de directe omgeving. Sjoerd, het is dus wel vlak na die verkiezingen in Taiwan waarbij de DPP won, die China-kritische partij dus. Heeft dat er echt mee te maken, denk jij? Ja, dat lijkt me wel een feit. Het is echt anderhalve dag geleden zo'n beetje sinds Lai Ching-te, de nieuwe president, hier het podium opliep in Taipei hand in hand met de huidige president Tsai Ing-wen. Is dat, die China-kritische DPP heeft daarmee voor de derde keer de president te leveren. Dat is denk ik geen toeval dat China dan vandaag komt met dit bericht. Peking moet helemaal niks hebben van die DPP. Er zouden repercussies komen. Dat lag allemaal in de lijn der verwachting. En men wil denk ik heel duidelijk laten zien aan Taiwan en alle Taiwanese die voor Lai's DPP hebben gestemd, dat men gewoon verder gaat waar het was gebleven. Het wordt dus niet hardop gezegd dat China dit heeft bewerkstelligd, maar het lijkt er wel op. Zijn er nog meer landen waarbij China dat probeert? Ja, men doet dit al jarenlang. Hè. Om even te schetsen, 10 jaar geleden, dat was nog voordat de DPP aan de macht kwam. Toen nog de Chinese Kuomintang die de president had. Toen had Taiwan nog 22 diplomatieke bondgenoten. Nou ja, na vandaag zijn dat er nog maar 12. Dat gaat dus heel hard. Symbolisch ook echt wel een tik voor Taiwan. Landen als Guatemala, Paraguay, Eswatini zijn tini over. Ook de Marshall-eilandjes. Die kunnen natuurlijk wel wat doen met hun stoel bij de Verenigde Naties. Kunnen Taiwan op de agenda blijven zetten. Maar goed, als je kijkt naar die eilandstaatjes als Palau, als de Marshalls, die hebben zelf geen leger. Kunnen dus als China echt wat wil met Taiwan niet zoveel betekenen op militair gebied. Die zijn daarvoor zelf ook afhankelijk van Amerika of Australië in het geval van Nauru. Dus ja, wat voor Taiwan eigenlijk geldt, die diplomatieke relaties symbolisch belangrijk. Men raakt geïsoleerder, maar die onofficiële relaties, met name ook die met Amerika, die is het allerbelangrijkste. Ja, en wat Taiwan ook meermaals zelf heeft aangegeven, wij doen mee aan wat ook wel checkbook diplomatie heet. Hè. Wij gaan niet China overbieden op het moment dat zo'n eilandstaatje bij ons komt en zegt China heeft ons dit geboden, kunnen jullie daar nog overheen? Ja, want Maaike, wat kan China op dit moment al die eilanden in Oceanië bieden? Nou, dat is de laatste jaren wel gebleken dat ze best veel te bieden hebben. Vooral op financieel en economisch gebied. Neem bijvoorbeeld een andere eilandgroep in die regio, de Salomon-eilanden. Die hebben anderhalf jaar geleden ongeveer een veiligheidspact getekend met China. En dat ging gepaard met ook flinke financiële investeringen in het land. Er werd bijvoorbeeld een groot stadion gebouwd. Dat heeft China ook in Vanuatu, een ander land in de Stille Oceaan, cadeau gedaan. Dus op economisch vlak heeft China veel te bieden. Van oudsher was het vaak Australië en ook Nieuw-Zeeland die veel investeerden en ook ontwikkelingshulp stuurden. Maar blijkbaar lukt het China toch om Australië en Nieuw-Zeeland en ook de VS te overbieden. Als je kijkt naar Nauru weer, dan is het wel opvallend dat bijvoorbeeld de detentiefaciliteiten waar Australië asielzoekers opsloot voor lange tijd, daar kennen we internationaal het eilandstaatje Nauru van, die zijn inmiddels bijna leeg. En dat betekent dus ook dat Nauru veel minder geld daarvoor krijgt. Dus ja, het is speculeren, maar ja, de verwachting is toch wel dat het grotendeels met die financiële redenen te maken heeft. Ja, maar wat betekent dit voor Australië? Ook, want Nauru zegt wel, wij willen ook de banden met Australië goed houden, maar de invloed van China neemt dus wel toe. Ja, zeker. En komt natuurlijk in Australië best hard aan, want sinds het aantreden van premier Albanese in mei 2022 heeft hij heel veel geïnvesteerd om de banden met de landen in de Stille Oceaan aan te halen. De vorige regering, die was daar niet zo goed in. Die zorgde er juist voor dat de leiders van die landen, van die eilanden, zich niet gehoord voelden en niet serieus genomen voelden en eigenlijk in de armen van China zijn gedreven. En Albanese die heeft er hard aan gewerkt. Hij heeft veel bezoeken gemaakt, ook aan de regio. Heeft ook veel geld beloofd, ontwikkelingshulp beloofd. Maar het lijkt tot nu toe nog niet het gewenste effect te hebben. Dus ik denk dat ze zich in Canberra ook wel achter de oren zullen krabben naar aanleiding van dit besluit van Nauru. Dankjewel, correspondenten Meike Weijers en Sjoerd ten Daas. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, no short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. A room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye-bye and blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting, no. Short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. Oh hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. I don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes. New shoes van Paolo Nutini. Rosa Hamman, goedemorgen. Goedemorgen en nog gefeliciteerd. Dank je. Kan het niet laten, want daarom was je aan het lachen. Ja. Jij was jarig. Ik was jarig gisteren. Ja, van harte dus nog. Dank. Goed, serieuzere zaken. Stand.nl straks om 9:30 in Spraakmakers. De stelling vandaag, de spreidingswet, blijkt helaas bittere noodzaak. De afgelopen 12 jaar heeft bijna 1 op de 3 gemeenten geen asielzoekers opgevangen. Blijkt uit een analyse door RTV Noord. Die hebben cijfers opgevraagd bij het COA. Jullie melden dat ook vandaag. Nou, je weet het, vandaag en morgen buigt de Eerste Kamer zich over die spreidingswet die ervoor moet zorgen dat de opvang van asielzoekers eerlijker wordt verdeeld over Nederland. En volgende week wordt er dan over gestemd. En het hangt erom of die het ook gaat halen. Er is namelijk heel veel weerstand tegen. Gemeenten moet je niet dwingen. En gemeenten zelf zeggen ook, ja, we hebben ook gewoon soms geen ruimte. Volgens RTV Noord hebben nagenoeg alle gemeenten die geen asielzoekers opvangen, overigens wel opvang geregeld voor Oekraïnse vluchtelingen. Niet onbelangrijk. Nou, de gemeente Roosendaal is daar een voorbeeld van. Maar zij zeggen, ja, dat ging om een korte periode. Bij de opvang van asielzoekers gaat het vaker om een langere periode. Wij zijn een gemeente met slechts 1750 inwoners, zonder industrieterreinen of campings daaromheen. We hebben dus gewoon geen ruimte, al zouden we willen. De gemeente Roosendaal in Gelderland? Ja.

Dus buiten de buien om is het gevaar wat minder groot. En wordt dat sowieso in de loop van de uren. Want het kwik gaat nog wat verder oplopen tot een graad of 3. En misschien dat er tussen de buien door ook af en toe een klein beetje ruimte is voor een opklaring met wat zonneschijn. Maar dan in de namiddag en avond gaan de temperaturen weer omlaag. Die buiigheid blijft doorgaan. En dat betekent ook voor de avond en komende nacht weer kansen op gladheid door sneeuwbuien. Uiteindelijk zullen de hoeveelheden die blijven liggen niet gigantisch zijn. Maar toch, gladheid is wel aan de orde. En blijft het zo winters? Nou, morgen in de loop van de ochtend trekken die buien naar het noordoosten weg en verlaten ook dat deel van het land. Dan klaart het op, gaat de zon schijnen, wordt het 1 tot 3 graden en stelt de wind weinig voor. Morgenmiddag is het helemaal niet onaardig. En dan gaan we naar de woensdag, dan worden we eigenlijk van twee kanten belaagd. Het noorden maakt kans op een winterse bui, maar tussendoor is ruimte voor wat zon. Het zuiden, daar kan het wat langer gaan sneeuwen, met name in de Limburgse heuvels. En een strook daartussenin is het wel bewolkt, maar meest droog. En dat allemaal met temperaturen rond het vriespunt. Nog steeds dus wat winterse perikelen. Hoe de woensdag exact gaat lopen, blijft overigens nog wel onzeker. Want 50 kilometer verschil is ook meteen een verschil of er sneeuw bijvoorbeeld ook in delen van Zuid-Holland, Zeeland, Brabant en Gelderland zou kunnen vallen. Maar daar gaan we voorlopig dus nog even niet van uit. Marco, dankjewel. En Wijnand, wat betekent het weer allemaal voor de weg? Nou, het buiige weer betekent in ieder geval dat de ochtendspits een stuk drukker verloopt dan gebruikelijk. Het zwaartepunt van deze ochtendspits ligt duidelijk op het zuiden van het land, daar waar de meeste winterse buien vallen. Ik kan niet zeggen dat heel veel ongelukken gebeurd zijn, in ieder geval niet meer dan anders. Een paar files die vallen echt op. In ieder geval de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Daar zien we een uur vertraging bij Zaanstad-Zuid in 8 kilometer file. Na een ongeluk is daar maar één rijstrook open. Er gebeurde herhaaldelijk ongeluk op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Nijkerk. Nou, nu is de weg opnieuw weer vrij. De vertraging is daar een half uur. En op de A67 Eindhoven richting Venlo, daar is het oponthoud nog een uur tussen Gelderop en Asten na een aanrijding. Daar is maar één rijstrook vrij. Ster. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na één jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de summer feeling op boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie? Check luxeflex.nl. Het aantal ongelukken in het verkeer neemt toe. In 2022 ging het 122.000 keer mis. Een stijging van bijna 7% ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit de meest recente gegevens van politie en Rijkswaterstaat, waar het AD over schrijft. En het gaat inderdaad over 2022, omdat nu pas alle gegevens van verzekeraars bekend zijn. Martin Dame is de directeur van het SWOF, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Het aantal ongelukken neemt dus toe. Is het verkeer in Nederland minder veilig geworden? Als je uitgaat van de cijfers, wel, als dat je maat is, zeker. De cijfers die u net noemt, ik heb ze net ook even snel in het AD gezien. Dat lijken cijfers waarbij verzekeraars bij betrokken zijn. En dat is dan 6,8%. Wat wij zien is zelfs dus dat het aantal doden ten opzichte van vorig jaar 30% is. Of tenminste van 22 ten opzichte van 21, 30% is gestegen. En 20% ten opzichte van de drie jaar daarvoor. Het aantal gewonden, ernstige gewonden, is ook 20% gestegen. Dus eigenlijk zijn die cijfers nog veel ernstiger. Ja, ja, want er zitten natuurlijk een paar coronajaren tussen. Dus dat geeft altijd weer een soort vertekend beeld. Maar als je kijkt van voor corona, dan is het dus ook gestegen. Ja, dus vandaar dat ik nog even noemde. Stel dat je het kijkt ten opzichte van de afgelopen drie jaar, dan is het nog steeds een hele forse stijging van het aantal doden en ook van het aantal gewonden. Terwijl het jarenlang daalde. Hoe komt dat? Je kunt ook wel zeggen dat het jarenlang gelijk is gebleven. Maar het is inderdaad zeker 50 jaar lang, 40 jaar lang gedaald. En er zijn ook forse inspanningen voor gedaan. Sinds de jaren 70 zijn er ook hele grote maatregelen geweest, of dus dat het systeem anders is ingericht om het veiliger te maken. En de laatste 10 jaar is het eigenlijk wat blijven hangen. De afgelopen jaren zien we dus deze stijging. Dus ja. Het is blijkbaar iets waar jij moet werken. Het is niet zomaar een gegeven. We moeten blijven investeren in de veiligheid. Ja, ik denk dan tegelijkertijd ook. We zijn natuurlijk inmiddels met meer Nederlanders. We zijn met meer Nederlanders. Maar ja, dan zijn we ook met meer wegen, met meer mensen om er iets aan te doen. Het is niet zo van dus dat we er tegen een grens aanlopen, dat we er niks meer aan kunnen doen. Er liggen ook nog best wel maatregelen waarvan we al lang weten dat ze werken, die nog steeds kunnen worden ingevoerd. En welke zijn dat? Nou, in onze cijfers zien we vooral dat het veel om fietsers gaat en in de bebouwde kom. Dus daar zou ik beginnen. Dus met het vergevingsgezins maken, met van fietspaden, nog steeds fietspaden gescheiden aanleggen. In de bebouwde kom, daar waar het geloofwaardig kan, van 50 naar 30 gaan. En verder ook nog op waar het geloofwaardig kan. Want Dat klinkt mooi, hè? Dat klinkt mooi. Nou ja, we hebben ons hele wegensysteem ingericht om 30 te rijden op bepaalde plekken, om 50 te rijden op bepaalde plekken. Dus die wegen zijn ook bedoeld voor 50. Die wegen zijn bedoeld om auto's snel weg te leiden van fietsers en voetgangers. En als je alles 30 gaat maken, dan raakt die functiescheiding een beetje uit het zicht. En dan kun je dus eigenlijk meer ongevallen krijgen. Dus je moet het op goede plekken doen. Nog steeds ruimte geven voor auto's om uit gebieden te gaan met veel kwetsbare verkeersdeelnemers. Ja. En de wegen die je 30 maakt, zodanig inrichten van dus dat het ook helemaal niet uitnodigt tot 50 rijden. U zegt, we fietsers, dat is een heel grote categorie, hè, van mensen die een ongeval overkomt. De e-bike, de elektrische fietsen, hebben die daar een groot aandeel in? Dat weten we niet. Dus ik kan alleen maar als Nederlander anekdotisch spreken dat ik ze heel veel zie. Ja. Maar het wordt niet goed genoeg verzameld. Snelheid is natuurlijk een belangrijk onderdeel. En ondanks de verhalen van opgevoerde fatbikes, wat zeker zo zal zijn, is het ook zo van dus dat niet alle e-bikes en alle e-bike deelnemers nu ook heel erg extra hard rijden. Maar we zouden het heel graag willen weten. Als een onderzoeksinstituut waar je op cijfers baseert, loop je natuurlijk altijd een beetje achter in trends voordat het zich echt zichtbaar maakt in de cijfers. En dan wordt dit ook nog niet eens altijd goed zichtbaar. Wat me ook opviel, er zijn dus regionale verschillen. Zuid-Holland heeft het meeste aantal ongevallen. Hoe komt dat? Ik zou het kunnen weten. Want we hebben een speciale staat gemaakt, of we zijn ermee bezig voor Zuid-Holland. Maar waarom het precies nu in Zuid-Holland is, dat zou ik nu niet kunnen zeggen. Nee, ook weer verder onderzoek nodig en gewenst. Nou ja, deze is dat alle onderzoeksresultaten goed in mijn hoofd hebben voordat je belt. Nou, dat is lekker eerlijk. Dan gaan we het daar de volgende keer over hebben. Dank u wel. Martin Dame, directeur van het SWOFT, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. In het enkelspel van de Australian Open komt de enige Nederlandse tennister in het enkelspel straks in actie, Aranska Rus. Ze speelt tegen de Oekraïnse Annelina Kalinina. Commentator Marcella Mesker, goedemorgen. Marcella? Goedemorgen. Hey, ja. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de kansen van Aranska Rus? Nou ja, ze heeft best een pittige loting, want die Kalinina uit de Oekraïne is een speelster die toch hoger staat. Ze is geplaatst, ze is nummer 30 van de wereld. En afgelopen jaar speelden ze bij de Fed Cup tegen elkaar. Toen won Kalinina eigenlijk wel vrij makkelijk. Het was een indoorbaan. Dit is natuurlijk outdoor, het is warm. Baan is iets anders, dus misschien wat meer kansen voor Rus. Maar ja, het is en blijft een pittige loting in de eerste ronde. Stel dat ze wint. Zou ze ver kunnen komen in het toernooi? Nou ja, dan ziet de tweede ronde er alweer makkelijker uit. Dan speel je tegen of een qualifier of een ander minder bekende speelster. Maar goed, als ik kijk naar de resultaten van Aranska Rus bij de Grand Slams van de afgelopen 10 jaar. Een stuk of 20 Grand Slams gespeeld. En ze is maar 1 keer tot de tweede ronde doorgedrongen. Dus ja, daar is iets dat er toch wat zenuwen meespelen. Dat het daar altijd net even misgaat. Dus ze zal er toch erg op gebrand zijn om het misschien deze keer wel goed te doen. Want ja, de kunst van het spelen van de Grand Slams is toch je energie managen, je zenuwen in bedwang houden. Het zijn lange dagen, het is ongelooflijk druk en hectisch. Je moet ontzettend lang wachten voordat je aan de beurt bent. Dat is nu ook weer het geval. En ja, daar moet je maar goed mee omgaan. En dat is de afgelopen 10 jaar, 20 Grand Slams, maar 1 keer een rondje winnen. Ja, dat is natuurlijk niet iets om zelfvertrouwen van te krijgen. Nee, nou, laten we hopen dat ze de zenuwen in bedwang houdt. Ze speelt op baan 2, maar daar is nu dus inderdaad nog die andere wedstrijd bezig. Durf je in te schatten hoe laat ze aan de beurt is? Nou, ik denk pas over een uur, hoor. Het is Gatjanov tegen de Duitser Altmaier. 2-1 in sets voor Gatjanov. En ze zijn aan het begin van de vierde set. Dus het kan 4 sets zijn, maar je weet het bij tennis. Best of 5 kan het ook worden. Het is een mannenpartij, dus 1 of 2 sets nog. Dus nou ja, het duurt nog zeker wel een uur, schat ik in. Nou, kun jij je ook nog even voorbereiden? Zeker. Kopje koffie. Kopje koffie. En dan horen wij Marcella over hoe Aranska Rus doet op de Australian Open. Trouw zocht naar het geheim van de wisselwerking tussen de coach en de speelsters van de Nederlandse waterpoloploeg. De waterpolosters wonnen dit weekend na de wereldtitel ook het EK. En een van de geheimen volgens Trouw, bondscoach Evangelos Doudesis. Die stimuleert de speelsters zich niet alleen op de sport te richten, maar ook te werken of studeren. Ik wil mensen ontwikkelen, niet alleen waterpoloosters, zei Doudesis. En dat heeft effect, vertelt speelster Sabrina van der Sloot. Het is fijn om je hersenen te gebruiken en je niet nutteloos te voelen. Dat houdt je ook fris en creatief in het water. Ajax probeert voormalig Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson naar Amsterdam te halen. Volgens veel supporters heeft Ajax de ervaring hard nodig van deze middenvelder in dit moeilijke seizoen. Maar ESPN-analyst Kenneth Perez tempert de verwachtingen. Kijk, hij heeft een fantastische carrière en al die dingen, maar hij heeft het altijd gehad als waterdrager. Ja. Hij heeft altijd tussen sterren het werk, het vuile werk gedaan van die anderen. Er wordt nu verwacht dat hij bij Ajax komt en de lijnen uitzet en iedereen op zijn plek zet en de fysieke dingen gaan doen. Ja, dat is lijkt mij iets te veel gevraagd. Analist Perez vindt wel dat Henderson zijn waarde kan hebben voor Ajax, maar dan opnieuw als, zoals hij dat noemt, waterdrager. PSV evenaarde afgelopen weekend een eigen Nederlands record uit eind jaren 80. 17 keer op rij winnen in de Eredivisie. De eerste keer in seizoen 87-88 was clubicoon Willy van der Kerkhof erbij. Hij vindt de prestatie van toen groter dan die van nu, zegt Van der Kerkhof tegen Omroep Brabant. In onze tijd was er meer tegenstand, vooral omdat er toen meer internationals in Nederland speelden. In de huidige competitie zitten 7 of 8 ploegen die niet eredivisiewaardig zijn. Aldus Willy van der Kerkhof. Berry van Aarle die heeft een simpele uitleg over hoe PSV in 1987 tot dit record kwam. We proberen gewoon zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Voetballogica met een hoofdletter V, zou ik willen zeggen. Ja, zoals Berry. En de Rotterdamse Erna van der Kloet houdt van voetbalshirts. Ze heeft er zo'n 400 verzameld, maar wat Omroep Rijnmond opvalt... Erna heeft geen enkel Feyenoord-shirt in haar collectie. Ja, ik ben van Ajax. Ik ben opgegroeid met Ajax. Sommige mensen zullen zeggen het foutje in het systeem is niet gecorrigeerd. Nou ja, er zijn ook al mooie Feyenoord-shirts. Dat zou ik niet ontkennen. Er zijn ook lelijke Ajax-shirts. Dat is, staat een beetje aan elkaar gelijk soms. Heb jij eigenlijk een Feyenoord-shirt? Zeker. Eentje? Hele kast vol. Oké, okay, nee, nog geen Erna. Maar Erna heeft dus geen enkele. Dus je hebt wat betreft al een betere verzameling Feyenoord-shirts dan Erna. Maar die heeft wel 400 andere. En ook eentje van een andere Rotterdamse club. Want naast Ajax houdt ze ook van Excelsior. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is twee keer zo druk als gebruikelijk. Er staat nu nog zo'n 900 kilometer file. De spits is wel wat aan het oplossen. De meeste drukte zien we nog in het zuiden van het land. Een paar files vallen echt op. Ten noorden van Amsterdam loopt het nu flink vast op de A7. Hoorn richting Zaanstad, voorknopend Zaandam. De vertraging is daar een uur. Dat komt door een ongeluk met 3 personenwagens op de A8 naar Amsterdam bij Zaanstad-Zuid. De vertraging is daar iets meer dan een uur. Er zijn nu bergingswerkzaamheden en er is maar 1 rijstrook vrij. Zoals gezegd zijn er in het zuiden van het land nogal wat problemen op de weg. Onder meer op de A58 naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 12 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Door een botsing is de linkerrijstrook dicht. En op de A67 Eindhoven richting Venlo bij Asten. 8 kilometer met 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Night to get some. We're up all night.

De overlast door verwarde mensen en zwervers nam vorig jaar toe, schrijft de Telegraaf. Deze groepen zijn verantwoordelijk voor een groot aantal meldingen bij de politie. Dat is een speciale levensloopaanpak waaraan politie, GGZ, het OM en de zorg- en veiligheidshuizen gezamenlijk werken. En dat zou de overlast die ze veroorzaken kunnen terugdringen. Alfred Volkeringa is coördinator zorg en veiligheid bij de politie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is de groep mensen die dus overlast veroorzaakt? Ja, dat zijn verschillende gradaties zit dat. Maar als je het hebt over deze groep mensen die echt veelvuldig overlast veroorzaken, en dan praat je over 9 tot 10 keer of meer meldingen per jaar bij de politie, dan praat je over een groep van een kleine 10.000 personen. En wat voor soort meldingen zijn dat? Wat voor overlast? Ja, dat zijn overlastmeldingen vanuit dronkenschap, overlast op straat, allerlei vormen van criminaliteit als diefstallen, vernielingen. Dat soort meldingen betreft het dan. En dat zijn dan zowel verwarde mensen als zwervers? Veelal hebben deze personen op meerdere leefgebieden een probleem. Dus problemen op het gebied van psychiatrische aandoeningen, maar ook verslavingsproblematiek en ook heel vaak inderdaad werk en inkomen. Dus geen woning, geen huisvesting. Ook personen die moeilijk te plaatsen zijn in klinieken. Ja, en die kom je dan op straat tegen. Er is nu dus die levensloopaanpak. Wat houdt dat in? Nou, de levensloop, dat is een samenwerking, hè, zoals wat u al zei, tussen zorgpartners, justitiepartners, gemeenten. Om deze mensen die verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico hebben, die we ook vaak nog wel in de media voorbij zien komen, en waarbij reguliere forensische behandelingen tekortschieten, dat we deze mensen langdurige bemoeienis en intensieve zorg kunnen bieden. Dus dat ze een levensloopbegeleider krijgen die ze langdurig begeleidt. Zorgen dat ze dat op het moment dat er signalen binnenkomen bij partners, zoals de politie, dat deze personen toch weer dreigen af te glijden in hun gedrag. En dus niet of overlast gaan veroorzaken op straat. Dat we dat met elkaar tijdig kunnen delen, zodat ze ook snel kunnen op- en afschalen als het gaat om ondersteuning en zorg. En dat werkt al bij een aantal mensen? Jazeker, we zijn al enige tijd bezig met deze aanpak. Inmiddels zijn er een kleine 500 personen geïncludeerd, zo heet het dan heel mooi, binnen de zorg- en veiligheidshuizen, want daar worden deze personen veelal besproken. En nagenoeg alle regio's in Nederland doen mee. Maar blijkbaar hielp de reguliere zorg bij hen niet. Waarom werkt deze aanpak wel? Nou, deze aanpak werkt juist omdat wij die continuïteit van intensieve zorg kunnen leveren. Doordat we professionals hebben die zolang als nodig is betrokken blijven bij deze personen. En dat we dus ook makkelijk op en af kunnen schalen. Hier is ook een andere financieringsstroom voor georganiseerd. Wat maakt dat we ook over een aantal financiële kaders heen kunnen stappen en deze zorg kunnen bieden. U zegt deze aanpak werkt, toch nam de overlast opnieuw toe. U zegt wel minder grote stijging, maar het nam wel toe. Hoe komt dat? Kunt u er niet genoeg in dat programma opnemen? Het is sowieso een probleem. We lopen al tegen een aantal punten aan in de aanpak. Maar ik wil ook wel zeggen, het is nog niet onderbouwd. Maar je ziet ook wel een afvlakking van de toename. Het is nog steeds een heel fors aantal meldingen die we hebben gehad. Een recordaantal, maar je ziet wel een afvlakking. Maar we lopen wel aan. En net zoals in de reguliere woningmarkt zie je ook binnen de zorg dat we gewoon een tekort hebben aan huisvesting. We zoeken langdurige klinische woonvoorzieningen voor deze personen. Ja, en dat is lastig om dat te realiseren in Nederland. Maar ook schaarste in ook zo'n mooie term, beveiligde bedden. Wat daar de oorzaak van is, dat zullen we nog moeten kijken. Is de oorzaak is er gewoon een tekort? Of is de doorstroming onvoldoende mogelijk? Dat zijn allemaal thema's, net zoals de complexe versnipperde financiële structuren rondom deze groep personen. Wat maakt dat we nog wel wat stappen te zetten hebben met elkaar. Want waar en van wie heeft u hulp nodig daarbij? Nou, we zijn al in goed gesprek. Met name met het ministerie van VWS en JNV. Daar zijn we ook goed in gesprek. Ook de landelijke projectleiders van de levensloopaanpak... die blijven wat langer nog verbonden aan deze aanpak... om te zorgen dat we ook echt met elkaar deze aanpak op een goede manier wegzetten binnen Nederland. Zodat zowel deze personen op een goede manier kunnen deelnemen aan de maatschappij... en de maatschappij minder overlast ervaart door het gedrag dat deze personen laten zien. Dank u wel, Alfred Volkeringa, coördinator zorg en veiligheid bij de politie. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken heeft opgeroepen tot een grote internationale vredesconferentie over de situatie in de Gazastrook. En dat zei hij na gesprekken met zijn Egyptische ambtgenoot in Cairo. Correspondent Nasra Habiballah in Israël. Nasra, wat voor conferentie zou het moeten zijn? Nou, hij noemt het zelf een gezaghebbende conferentie. En daarin moet volgens hem een duidelijk en concreet plan worden opgesteld om uiteindelijk tot een twee-staten-oplossing te komen. Dus een aparte staat voor de Palestijnen. En in dat plan moet volgens hem echt stap voor stap duidelijk worden... wat daarvoor ondernomen moet worden... maar ook binnen welk tijdsbestek dat dan moet gebeuren. En ja, dat zou dan allemaal moeten gebeuren onder leiding van de invloedrijke landen... zoals hij die noemt. En hoe is dat plan ontvangen in Israël? Nou, ik heb er nog geen officiële reacties op gezien... maar we weten wel dat de huidige regering... onder leiding van premier Netanyahu... niet op een twee-staten-oplossing zit te wachten. Want zij zien een aparte Palestijnse staat als een bedreiging. En veel Israëliërs die denken er ook zo over. Daarnaast speelt ook bij een deel van de bevolking... en dus ook bij bepaalde politieke partijen... nog een religieus aspect een rol. Want men gelooft in die kringen dat het Palestijns gebied... ook toebehoort aan het Joodse volk... Dus ja, zo'n twee-staten-oplossing die ligt best moeilijk. Ook al vindt dus een groot deel van de internationale gemeenschap... dat dat juist de oplossing zou moeten zijn nu. Sowieso wordt natuurlijk druk op Israël uitgeoefend... om de situatie in de Gazastrook beter te maken. Bijvoorbeeld de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... was vorige week nog in het Midden-Oosten om te zoeken naar zo'n oplossing. Tot nu toe lijken die geen effect te hebben. Nee, ja, we weten natuurlijk niet precies wat er allemaal achter de schermen gebeurt en wat er besproken wordt. Maar inderdaad, op de grond zien we op dit moment niet heel veel effect van al die druk en die bezoeken. Israël heeft wel gezegd dat ze grondtroepen uit Gaza terugtrekken of in ieder geval dat ze afschalen. Nou, de VS die wil dat ook graag, dat Israël een minder intensievere oorlog in Gaza voert. Maar ja, of die afschaling van die troepen ook echt met die druk van de VS te maken heeft, dat is nog maar de vraag. Want er spelen natuurlijk ook allerlei andere aspecten, zoals bijvoorbeeld de impact op de Israëlische economie. De spanning die ook toeneemt aan de grens met Libanon, maar ook op de bezette westelijke Jordaanoever. Dus dat is best wel lastig te zeggen. Ja, als het gaat over die westelijke Jordaanoever, daar werden vannacht weer Palestijnen gedood, 5 nu, door het Israëlische leger. Hoe is het daar op dit moment? Nou, de situatie daar is wel echt zorgelijk, want sinds 7 oktober, dus de dag dat Hamas Israël aanviel, heeft Israël het aantal invallen daar om mensen op te pakken flink opgevoerd. Er zouden zo'n 5000 Palestijnen sinds die dag zijn opgepakt. Nou, daarbij bij die invallen vallen ook regelmatig doden, ook omdat Palestijnen bij die invallen ook actief de strijd met het Israëlische leger aangaan, maar ook zelf aanvallen uitvoeren op het leger. En ja, sinds 7 oktober zouden er volgens Al Jazeera zeker zo'n 350 Palestijnen door Israël zijn gedood. Nou, gisteren dus ook weer 5. Tel daarbij op de steeds slechtere economische situatie. Want tienduizenden Palestijnen daar die werkten in Israël. Maar mogen sinds 7 oktober Israël niet meer in. En hebben nu dus ook geen inkomen meer. Dus de zorgen dat ook daar de boel op een gegeven moment explodeert, zou ik maar zeggen, ja, die is best wel groot. Nasra, dankjewel. Correspondent Nasra Habiballah. En verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. In de Randstad gaat het over het algemeen wat sneller dan in de rest van het land, zoals in het zuiden van het land. Maar soms gebeurt er ook ongeluk, zoals op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar is de weg nu helemaal dicht tussen Bergen-op-Zoom en Hogerheide. Het verkeer kan er mondjesmaat langs via de vluchtstrook. Er was ook een aanrijding op de A1 Hengelo richting Apeldoorn, tussen Badmen en Twello, 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En ten noorden van Amsterdam

De kinderen in het koor wordt niks opgelegd. Als ze zich niet lekker voelen, mogen ze ook gewoon toekijken via de videoverbinding. Het is wel allemaal in het Engels. Is dat niet lastig? Nou, ik heb vooral door filmpjes op YouTube heb ik eigenlijk wel Engels geleerd. Dus ik heb er niet echt veel last van dat het in het Engels is. Dan loop ik eventjes naar beneden, de woonkamer. Dat klinkt een beetje hol, want er wordt verbouwd. Maar hier kan ik wel even rustig praten met de ouders, Mirjam en Richard. Hoe ziek werd Rosa op een gegeven moment? Ja, heel erg ziek. Het enige wat ze kon doen was op de bank liggen en alles was te veel. We hebben een speciaal noise cancelling hoofdtelefoon voor haar gekocht. Want geluid was te veel, alles was gewoon te veel. En hoe lang duurde die periode? De periode dus voordat ze langzaam weer ietsje beter werd? Een maand of 4, 5 voordat er eindelijk een beetje meer schot in kwam. En dat was hele kleine stapjes dat het beter werd. En op een gegeven moment had ze na een jaar had ze weer een terugval. Ging het eigenlijk weer heel slecht. Kon ze weer helemaal niet naar school. Ze heeft dit jaar zo'n 20% uitval op school gehad. Dus dat is ver boven gemiddeld. Maar toch, ja, het gaat beter. En waar zij ook heel blij mee is, dat is het koor. Ja. Ja, dan kan ze een beetje zien dat er ook andere kinderen zijn die het hebben. En zij wilde er eigenlijk nooit over praten. En met het koor is het eigenlijk meer op een speelse manier. Je gaat er niet de hele tijd over praten, maar toch zie je dat er andere kinderen zijn. En ja, dat geeft een beetje een gevoel van, oké, ik ben niet alleen. En dan, een beetje subtielere manier om er toch een beetje mee om te leren gaan. I think it was a song, actually. And it was the song that we did last week. Meestal zijn het liedjes uit musicals, maar soms zijn het bijvoorbeeld ook liedjes die Merel inspireren. Ja, ik vind het heel erg goed dat ze dit heeft opgericht. En waarom? Omdat het eigenlijk gewoon fijn is voor de kinderen dat ze ook weten dat er andere mensen met long covid er zijn. Ik merk eigenlijk even dat het een plek is waar ik even niet op alles hoef te letten. Een reportage van verslaggever Harro Brouwer. Reactie. Vanochtend in de uitzending Oxfam Novib over de groeiende ongelijkheid in de wereld. Het vermogen van de 5 rijkste mensen is verdubbeld en 5 miljard mensen zijn door inflatie armer geworden. Elon Musk van Tesla en SpaceX is een van die 5 rijkste mensen ter wereld. En jij vroeg Oxfam Novib nog naar het vermogen van Musk en er kwam toen niet echt een antwoord op van de spreker van die organisatie. En luister, Jan wil toch nog wel even weten wat dat de waarde is van Musk. Ja, dat hebben we toch nog even opgezocht. Musk's vermogen is zo'n 254 miljard. Maar zoals je al aangaf, dat groeit iedere dag. Dollar, hè? Sterker dan, nog. Of niet? Ja, dat denk ik wel. Ja, volgens mij wel. Ja. Internationaal, ja, precies. Ja, en het groeit met 14 miljoen dollar per uur. Per uur? Ja, per uur. Wauw. Het gezamenlijk vermogen van de 5 miljardairs samen is gestegen tot 896 miljard dollar. En dat per uur is dus van die bovenste top. Hè? Ja, dus niet alleen van Elon Musk zelf. Ja. Nou, daar valt het reuze mee. In de Telegraaf lazen we dat Corendon werkt aan een eigen treindienst tussen luchthavens. Zouden reizigers makkelijk een ander vliegveld dan Schiphol kunnen kiezen? Het is een idee van topman Oesloe, vertelde ik. Die benadrukt dat de plannen nog niet rond zijn. Luisteraar Corné merkt op. Topman Oesloe van Corendon, bedoelen jullie niet topvrouw Oesloe, oud-minister van Cultuur? Nee, want we bedoelden Attilay Oesloe, dat is de oprichter en de eigenaar van Corendon. Wel begrijpelijke verwarring, want zijn zus Kunay Oesloe, die is inderdaad net CEO van Corendon geworden. Daarvoor heeft ze het kabinet inderdaad verlaten. Overigens was ze staatssecretaris en niet minister. Hebben alle personalia weer goed? Ja. En het allereerste onderwerp in de uitzending, dat ging over de verkiezingen in Taiwan, waar de China-kritische partij DPP heeft gewonnen. Beetje vreemd, schrijft Juriaan. Als dit kersenboom kondigde correspondent Gary van Pinksteren aan vanuit Peking. Maar gisteren was ze nog in Buitenhof. Is ze echt alweer in Peking? En Ineke is al net zo verbaasd. Gistermiddag zag ik Gary van Pinksteren nog bij Buitenhof en nu alweer in Peking? Nou, dat klopt. Vertelt Gary zelf. Ja, ik kan me inderdaad voorstellen dat mensen denken, wat gek. Zondag zat ze nog bij Buitenhof en maandag zit ze alweer in Peking. Maar het is wel echt waar, want ik ben zondag meteen na die uitzending naar Peking gevlogen. En daar heb ik, toen ik eraan kwam, meteen gesproken over de verkiezingen in Taiwan met Astrid Kersenboom. Nou, wat is nou heerlijker dan met Astrid Kersenboom bellen als je net het vliegtuig hebt gezeten? Ja, want dan kun je daarna rustig slapen, wou je zeggen. Ja, precies. Maar hij wel inderdaad de hardest working woman in showbiz. Ongelooflijk, hè? Echt ongelooflijk. Maar ik hoop voor haar dat ze nu lekker ligt te slapen. 3 voor de dag. De boerenprotesten in Duitsland lijken hun hoogtepunt te bereiken. Volgens de politie zijn er al 3600 tractors in Berlijn aangekomen voor een demonstratie bij de Brandenburger Tor. De boeren zijn er tegen dat de regering een aantal belastingvoordelen schrapt. De Eerste Kamer behandelt vandaag en morgen de omstreden spreidingswet. De partijen zijn heel erg verdeeld over dat voorstel. Dus is het nog onduidelijk of de wet op een meerderheid kan rekenen in die Eerste Kamer, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Bijvoorbeeld bij de VVD weten we wel dat die partij heel verdeeld is over deze wet. Dat er senatoren zijn die eigenlijk voor zijn. Maar ja, kunnen ze nu nog wel voorstemmen nu partijleider Jesselgus en de Tweede Kamerfractie zich zo duidelijk tegen deze wet heeft gekeerd? Het politieke belang voor die partijen is echt enorm dat die wet het niet haalt. En Van den Burg tegelijkertijd, de staatssecretaris, die wil het wel. En die rest op dit moment eigenlijk niks anders dan te benadrukken hoe hard die wet nodig is om bijvoorbeeld in Ter Apel daar te ontlasten. In Rotterdam verschijnt Fuad L. voor de rechter. Hij wordt verdacht van de dodelijke schietpartijen in Rotterdam eind september, waarbij 3 mensen om het leven kwamen. Verslaggever Matthijs van Wiel gaat naar die zitting toe. Matthijs, wat zal hem te lasten worden gelegd? Ja, de drievoudige moord natuurlijk op zijn buurvrouw Marloes, haar dochter Romy en op huisarts en docent Jurgen Dame. Er komen nog 2 andere verdenkingen bij die bij die drievoudige moord ondergeschikt zijn. Ook ondergeschikt bij een latere eventuele strafoplegging, namelijk de brandstichting bij hem thuis en op het Erasmus MC en verboden wapenbezit. Nou is dit zo'n eerste zitting, zo'n pro forma zitting zoals het heet. Wat zal er besproken worden? Ja, de zitting is nodig omdat een rechter na 3 maanden moet beoordelen of een verdachte nog langer vast moet blijven zitten in afwachting van zijn proces. Nou, dat zal hier niet spannend zijn. Maar het is ook een moment waarop de procespartijen bespreken wat er nog onderzocht moet worden. En nu lijken de feiten in deze zaak in al hun gruwelijkheid voor zich te spreken. Er is veel bewijs, hè? Denk maar aan alle ooggetuigen. Maar de spanning zal hem denk ik eerder kunnen zitten in de psychische gesteldheid van deze verdachte Fuad L. en de gevolgen daarvan. He, omdat hij onder meer dieren mishandelde eerder, schreef het OM aan zijn opleiders bij het Erasmus dat hij zorgwekkend en psychotisch gedrag vertoonde. En Fuad L. zou tot zijn daden zijn overgegaan omdat hij daardoor zijn diploma niet zou krijgen. En er is al eerder besloten dat hij onderzocht moest worden door het Pieter Baan Centrum. En zo'n onderzoek zal de rechtbank onder meer laten helpen bij het bepalen of hij wel of niet helemaal toerekening rekeningsvatbaar was toen hij de moorden pleegde. En dat kan een grote rol gaan spelen. Mogelijk horen we vandaag iets over dat onderzoek. En wat Fuad L. betreft, die heeft kort na zijn arrestatie de moorden bekend, maar is later is hij zich op zijn zwijgrecht gaan beroepen. Een eerste pro forma zitting is vaak het eerste moment waarop ook slachtoffers, nabestaanden en pers en publiek een verdachte te zien krijgen als verdachte. Maar we hebben inmiddels begrepen dat hij vandaag niet aanwezig zal zijn. Matthijs, die is er wel bij. Zometeen, Spraakmakers, Roos. Met Stand.nl natuurlijk meteen om 9:30. De stelling vandaag is: de spreidingswet blijkt helaas bittere noodzaak. Vandaag en morgen buigt de Eerste Kamer zich over deze spreidingswet. En dus is dit een actueel thema. Wout heeft hoofdpunt van het nieuws. Fijne dag.